Jumi loni dukulu yaran kan kaban kalili naji ka sabati ali fonyo kala makrenya suka ankala ka foko bogena anoro me momi mala histoire lo ken ya ko momi yiri judi loni tinyeli ro fonyo bala manyami ka koroni adala donc buluma woro anka kan kan na histoire long buluma woro inshallah anna ustaz nayi docteur Farouk Jabidi après une canne histoire d'amma na la sona man na linna ka sete ustaz salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh safa ijabi kasama ijabi ma la sori kul bash fiti la alhamdulillah la tandu alhamdulillah donc mrom suni dim sunu be beka kende alhamdulillah bon stone man hasan ko beka kende wallahi juman fustallah alhamdulillah fana taldo beka kende fana fustena wallahi ambe Allah tandu misli ko moldu basi fuite mogolay alhamdulillah amra la tra la masabati dunna nam sikko la masabati dunna amin kanyamiri lanko kan kanyamiri lanko ka kan sutra dinyani kema amin sutra bi rifani allah ta'ala blu ka lanko ka ala mo kara amin amra allah ta'ala tra dunya maluni yani kema maluba kan tanka mala mo kara amin ka fembo ro men ka fta tammi jere kan ko ka amin ambela jeli fembo ro men ka fta tammi jere kan ko ka Amin. Allahumma salli salam. Donc, Allahumma salli salam. Molfinge, donc, micro yiblo, toujours, anka histoire blo karan oulu, et toujours, inshallah, anna dammedo, micro yiblo. Assalamu alaikum. Inshallah, alhamdulillah. Inna alhamda, tantout bè la jale, tantout bè, okoro, yera kounjouman foli, makankoutjouman foli, baranjouman foli, obe ala lita ala yara kun subhanahu wa ta'ala ayara kun no yaka zatuye o yefen dafalene don niko alhamdulillah akmakoro ku ala yara kun adafalelo akain damnetala labantala ani fuite kile niko alhamdulillah akoro tugu niko allah taqabbala jilin abe fenma fenchini alo damnetala labantala allah fradamana taqo kera amadamne ka ko bi ko mi neni ankara mo sori e jogumina am bangi donde alhamma ko a ko dereni o ko se do ko kilen wina an togoda o te allah ta allah to ko bela jere af ala fardama na to ko kerali subhanahu wa ta'ala don ni alhamdulillah akuma ko rek ko ko allah to ko be kay ka be da falina ni ko alhamdulillah o ko to ko ni ka fa ma ko to fen be allah la abbe kay am ben ma ngoutou dafale o ma ngoutou mo xita hakke don ka sadana ni allah rekelende ni ko alhamdullilah akma ko rek ko allah akbar beke o ri ko so am ko ko onye tamantu ni mantu ni tantu ni kala doyi ummatuna ummatul hammadina utma ni ko alhamdullilah akoro ko alaka bar beke adif mo al mufaqa kam wonya na ma ka fanta blaila ka banat blaila ka hamme chamani ramme chaman daika menim be baral mondi amma tan wa bela jeli to bu gama alhamdulillah ala kulli hal o ko fe liko alhamdulillah o ko ko allah kiti fe ngante subhanahu wa ta'ala dan so ni ngonte dan fe bela jeli ka tabla are batu tugula alo o be fana kay utmala alhamdulillah niko alhamdulillah tanu fen fuiti nado oto nate talikola nahmaduhu ame atanu okoro niya foko tanu be alay me ni ima allah tanu iya fo ima foko tanu be allah o doni no kaba ala ra kun tanu me ni ima allah tanu ima batu ni kaba ko ide parce que batu bi transforma hakemi tanu ya abla bilul badu alo utmala ونستعينه أم الدمين عليه رفع ونتوب إليه أم السجن عليه دماء كبوان جنوب بلا جرمة توبي أبي كاس جرمة فلاي توبي دوبي حرم الدين كاس توبي دوبي إبي جنوب باني جنوب فتين من هنكلا كبو لا بو بو بو كان غنيا سريكيت سيغاما كان نمسا كياك أنا سابيني مغوكي كوتي جاكي دام سامي سيغاكا توبي فلو إيه على فلو كا nga ne asri kontinin konja tuguni ni bala ka bo ala nte se gama tuguni ni nsara kele la na bi ni mo tie ko tika ka hake dama oye ka bo juni bila me tudi do be tudi me alo baraw be nyoko ya tuma nyomo be nyoko ya tuko ka bo ni mando la ka ta ni ma wara la masalan ibe farda seli ka alo ka bo farda la kana naflaw ke ka bo naflaw la kana ika bara ya rebbe ke allah ke lingoso i ba sori tun bɛ yɛrɛ yɛrɛ k'i ka baara la yɛrɛ lamɛ k'i ka baara la mɛ na ka tubi ka bɔ o la o ye kana fɛn kɛ min tɛ yɛrɛ lamɛ ye min tɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ka kɔnɔ jɛya ala kelen alahu ne filɛ ka fɛn min kɛ dɛ walahi n b'a kɛ e kelen de kama i bonya de kama i tanuli de kama i seniyali de kama o de kosɔn alahu ko musa alayhisalatu wasalam a ko aqimi salata lizikri ko seli dafa ne yɛrɛ kelen kɔfɔli kama o de y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min n'a ka tubi bonyara a bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ alahu de kelen yɛrɛ kama alahu kofɔli de kama n'a bɛ seli alahu kofɔli n'a bɛ sun alahu kofɔli n'a bɛ jakabɔ alahu kofɔli ale yɛrɛ tɛ fɛn ɲini a yɛrɛ ye fɔlɔ dɛ mɛ bonya min ni ala n'o ka kan sinɛ min ni alahu n'o ka kan tanu min ni alahu n'o ka kan ale ka bato bɛ dabɔ o de fɔlɔfɔlɔ kama balimakɛ sori nin ye ko ba ye dɛ tari n bɛ alahu bato parce que alahu ni bato ka kan hali n'a ma fɛn di yan bato senfɛ mɛ komi alahu subahanahu wa ta'ala n'a ye hadamaden n'i y'a a tanu k'a bonya k'a senuya ka fanga bɛɛ d'ale kelen ma a t'i bololankolon to a fana bɛ fɛn dɔ d'i ma o tuma a bɛ bɛn fana i ko alahu batoli senfɛ i ko fɛn fana ɲini masala ni ye alahu kelen kofɔ bato bɛɛ lajɛlen na seli ni seli jakabɔ ni limaniya maintenant n sigilen bɛ ka fɛn jumɛn kɔnɔ a ka ma surun a yɛrɛ la k'an k'a sigiɲɔgɔn ye donc jaja n bɛ arijana ɲini ala sigiɲɔgɔnya yɛrɛ de ka kama tuguni nin ye koba ye dɛ donc ka bɔ tanturi min b'a to i bɛ bɔ diɲɛ tubi min b'a to i bɛ bɔ diɲɛ maɲɔgɔnlanw ɲini na magow ɲɛli la ka taa se ala yɛrɛ kelen sɔrɔli ma ani ala sigiɲɔgɔnya o de ye tubi yɛrɛ i y'a ye k'a fɔ i ka seli tun bɛ dabɔ arijana kama mɛ i b'a ye k'a fɔ ko jaja arijana min ka fɛn arijana o de ye ala yɛrɛ kofɔli ala bonyali o tuma o tubi ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wa na'udhu billahi min shururi anfusina an bɛ tanga ɲini alahu fɛ ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ni tɔɔrɔ hadamaden tɔɔrɔ min bɛ i ni nɔfɛ a ka bon sabu ka nabi la isa musa alayhisalatu wasalam a b'a fɔ ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi a ko ale yusuf k'a ta yɛrɛ kun senuya ka bɔ kojugu kɛ ma ko k'a togoya la ni kelen bɛ ni bɛ a ko inna nafsa a ko a nafsu yan o b'a fɔ o ma ko al lil istighraq a ma ni bɔ ni la a ko la ko inna kulla nafsin kuma kɔrɔ de ye arabukan jɛlen na alors ni ye ni nalen o b'a fɔ ko al istighraq c'est à dire fɛn bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na alors tulonkɛ min don a bɛ tali kɛ a kɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na fɛn bɛɛ bɛ se ka don a kɔrɔ a b'a tali kɛ a bɛɛ la o tuma inna kulla nafsin ni kelen bɛ la a mara tun. yamariyɛrɛ bagaba de don bɛ so ye kojugu la o tuma an n'u bɛ an tɔɔrɔli min kɛ foyi tɛ min m'an tɔɔrɔ ka tɛmɛ min kan ala ka alayhisalatu wasalam a ka khutba senfɛ a bɛ alahu deli ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ min ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma wa sayyi'ati amali a n'an ka baara jugu donc ni min kɛra a bɛ yamariyali kɛ kojugu la yarɔ i bɛ kojugu kɛ fɔta ni kɛta ni tafota bɛɛ lajɛlen na ashhadu an la ilaha illallah n bɛ seere ala jɔ ko batoma foyi tɛ ni alahu tɛ wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n bɛ seere ala jɔ ko muhammad ala ka jɔn don a ka ciden don ya ayyuhallazina amanu aw mɔgɔ minnu dara alahu la ittaqullah aw siran alahu ɲɛ haqqa tuqatihi sira min ni a n'a ka kan wala tamutunna aw kana sɔn ka sa fiyewu illa wa antum muslimun fo n'a y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ kun bɛɛ di alahu ma ka yɛrɛ kun bɛɛ di alahu ma saya mana surunyala don waati min na alors i ka kɛ cogo bɛɛ la i b'i yɛrɛ kun bɛɛ di alahu ma o bɛ kɛ cogo jumɛn na k'a dɔn ko diinɛ min n'i b'a kan alahu de y'a sugandi i y'a ye ibrahima alayhisalatu wasalam tuma min na a bɛna sa a ka saya surunyalen a ko wa ala ko kuranɛ kɔnɔ wa wasa biha ibrahima bani wa yaqub ya baniya inna allahu istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ibrahima alayhisalatu wasalam a bɛna fatu tuma min a y'a denw dalajɛ a denw bɛɛ k'a f'u ye ka konnon jaa ku ku ladi ku blasra ak en dew allah yusugandili ka awi dinala o dinam ye fala tamutunna illa wa antum muslimun ak na faa basta abara nasu o mayra kum bedi allahumma jaja yarakum bedi yarakum bedi allahumma urid dina yaqufna minuke ها كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبن ما تعبدون من بعدي يعقوب فنا ألكو يلا أو ب يعقوب أو ب تشي يعقوب لا ما من سابنا سما ها دونسي أكو ندو أبنا فني من بطل نكفي وكو نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له muslimun uluyi kanto yaqub yedin tanflain ko a iyani na amina minbato amina fa minbato o ye e minbato de ifaw yi minbato imoche minbato ifa fla no ismail ifa korba ana doche iulu fa ishaq anulu fa ibrahim o yumi minbato aminu lubato wa nahnu lahu muslimun amina yarakum badi allahumma daja yarakum badi alama hakli ni fari ka beke allah ta ikana son fen fuy igni yere tla ki yere sarada kuma min nami tononge anga jamana okono nanyet bakhan faga akera saga akera bay akera mishi amba sarada nanya sarada tutu nyamana mgom dia ibnu ke harma di manga kete igana son abadan iga sarada ki tla emi allah ni yere kun jawala fen rece idonche imusu iga naflu iga fanga iga toko bien non non iira kunke kelin iira kunke kelin ka keston ba kelin otom ba kelin ta iko di allahumma iga hakli allah tadidu inni allah tadidu iga nyana maya allah tadidu iga saya allah tadidu ibe fenge abela jelenke allah tay ibe fenfen fo abeke allah tay ibe fenfe miri abeke allah ta ira barakun ake allah ta kana so abadan aga boke allah ni ejelendo e fenre jelendo ila abadan ori flamere rere ori limanya dafali yae don mi wajulu kanunu wallahi ni qurana kalanga famu ibe ka kul jaga allah ta na femi so fana ori ka yare plaque ali ni fenre je ni yaga do abo ana akhna shuraka aya kunni de jeron la kari baga bay otmala ni yeretla ni allah ni yeretla ni mu qoraje do mbiye ni yoro mi bala mbuta ka dali ma parce ni be kari ni do ni to fuela al hayyu al qayyum ko fa alaka li salatu wa yahya an nas fi har madu ittaqu rabbakum asra aw tigina allazi khalaqakum min nafs wahida alim ya awda ka bo nikilena wa khalaqa minha zawjaha aw ni musulman ni ajeno musulman ka da ka bwala wa basta minhumma rijalan kaseeran wa nisaa ay ke chama ani musu chama ko charin ko lu da ka bo che folo ni musu folo la wattaqullaha asra alayna alladhi tasaa'aluna bihi wal arham aw yughun dili allah min tola min kene allah ko so yafani ma allah ko so ni ko bay arama diwun fafen na be digi hana madina na fori ki ga to ala ko so ka ya fo ala ko so e ko ke fafen na ka di harama de fen fo e man di harama de ka tima ya kunka funa bara kirani allahu la na foro ki ka famin na ka di ko to e mo re ko so ake allahu kama no foro do ika ke o di bay la ki yira kun be di alama wal arham awsa singi kana tinyawulo balma kana tinyawulo abalma mi ni ala da oni yonche ako ba'dukum min ba'din ka dobara dolila ala ka qali salatu salam ako kullukum li adam wa adam min turabin ako harma dun o balajeli bora adam lila adam ira bora bola ako la fadla li arabiyyin ala ajami illa bit taqwa ayqrana ayado di fasalite ko samante afuite nika sanika sai wari toke sanun toke to toke dintiga toke silitaman toke suntaman toke foi toke fo alain sana kele fo alain sana do abi diskuli kono folo o ko fa adnenku o ko fa su fo to bela gele otmala ma siman sani maye fo ni ala sana ya donye alo abi dabo mun kama angana wasu yona angana yare boye yonga angana yare la gushi yonye fuka kado an be kele sabuga nan be sili sili watu ye kele sun watu ye kele jakabo watu ye kele hiji kero ye kele atuma ye kele waiti no obe on do la kele na se allahumma ni to manga demonstra de fe had ni kera kray ibisi da daraja de bi ka jala de be boyani to tay mi ida ci ko man sanu ye sabu ga alaka ali sallallahu alaihi wasallam na to ana sayyid walad adam wa ko ala fakhra abika an kuna funi kale de arama dun ka nyama koy ma ba ko waso tere wallahi asabe allah don abado ko mo shima sanu mo shi an da ci ko ikele mem do ka daraja ka boni do tay do ka ala don ka boni do tay o yoro la ala be an sanu ni koy mi an yara ku ni wonte foi tambolo nam tira koko ka saka sanin kasla ofenti alo don ni ni fam do ibi na fiasu ga ngana mayako no kana dal abadan ki ga sani muse wala idin wala ite damun tir sani moye damu foi di nyako no ko e o damu ne be la ko ko son ke ga sani toyi to foi di nyako no ko de ba ti ga sani toyi soro foi di nyako ala ma foi da nyako no ani fami ala bato yere wallahi an bɛɛ bɛ k'a kɛ mɛ mɔgɔ si t'a dɔn min ka fisa ni min ye alabato la parce que sara min donnen don alabato la ala y'o sara kɛ arijana de mɛ min ka fisa ni arijana o ye ala dɔnni ye ala dɔnni a bɛ dusukun kɔnɔ ka se hakɛ min na mɔgɔ si t'o dɔn ni alahu kelen tɛ an minnu bɛ wajulu la an man fisa ni lamɛnnibaga si ye aw fana min bɛ k'an lamɛn walahi a man fisa n'an ye an si ma fisa ni ɲɔgɔn ye nɔn n'o kɛra dɔrɔn kɛlɛ bɛ dɔgɔya alors n'i dara la don min na k'i ma fisa ni mɔgɔ ye o tuma i ka hakilinata o man fisa n'a ta ye i ka kuma o ma fisa n'a ka kuma ye i ka sigiyɔrɔ o ma fisa n'a ka sigiyɔrɔ ye i wolo waati o ma fisa n'a ka wolo waati ye i wolo kuma o ma fisa n'a ka wolo kuma ye i wolo yɔrɔ o ma fisa n'a wolo yɔrɔ ye i wolo i sa yɔrɔ o ma fisa n'a ka sa yɔrɔ ye foyi t'i bolo min bɛ fisa ni hadamadenw ye donc n'i ye nin faamu dɔrɔn i b'i bɛn mɔgɔw ma i tɛ digi mɔgɔ i tɛ mɔgɔ si dɔgɔya i tɛ mɔgɔ si lagosi o de kosɔn nin aya nin filɛ yaa yɛrɛ nafu takura bakum lezi khalaqakum min nafsin wahida alors donc ni aya b'a to i b'o faamuya alaka ali salatu wasalam a bɛ nin fɔ yaa yɛrɛ lezi na amadu takulaha aw siran alahu ɲɛ wa kulu a ye fɔli kɛ kawlan kuma la sadira min tilennen don i bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ka kɛ kuma tilennen a kana kɛ kuma jɛngɛnnen o de kosɔn ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ alhamdulilahi lezi an zala ala bihi kitaaba wala min yɛrɛ jɔra ko i waja ko tanbi bɛ masa ye masa min ye jiginni kɛ kitaabu la a ma sɔn ka kɛ fɛn jɛngɛnnen ye parce que fɛn jɛngɛnnen sira jɛngɛnnen miiri jɛngɛnnen alors hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛngɛn o jɛngɛn bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min tugura a nɔfɛ i ni foyi tɛ i ni bɔnɛ tɛ o tuma la ni ye kutubaw ye ala kira tun bɛ a fɔ a bɛ ala b'a fɔ ko o ma mɔgɔ o mɔgɔ ye ko ilaha n'a ye ala labato warasulahu a n'a ka ciden fakat faaza a bɛ niyɔrɔ sɔrɔ kɛ fawza niyɔrɔ la min a wi ma min ka bon n'a banna a b'a fɔ amma baadu nin kuma bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fa inna asdaqal hadith ko kumaw la tiɲɛ kitabullah o de ye ala ka kuma ye wa khayral hadith taabolo la ɲuman aqida la ɲuman c'est-à-dire dusukun siriko la ɲuman hakilila miiraw la ɲuman kumaw la ɲuman baaraw la ɲuman fɛn o fɛn a la ɲuman o ye muhammad y'a kɛ cogo min na k'a fɔ cogo min na k'a siri dusukun na cogo min na donc muhammad ye dusukun miiri min kɛ ala ko la dɛ a ye dusukun miiri kɛ mɛlɛka ko la takakunun ko la gaburu yagankata gaburu nɛɛma latigɛ nafolo fanga denbaya a ye dusukun miiri minnu ta k'a ko la olu ɲaɲini k'u dɔn i k'i ka dusukun miiriw ko ye i k'olu kɛ i ka dusukun siriw ye a ye ala bato cogo min na i ka ala bato bɛn o ma i kana tɛmɛ o kan i kana fɛn bɔ a la i kana fɛn fara a la a ye ala kofɔ cogo min na a b'o cogo kelen na a ye dɔw kɛ cogo min na a b'o cogo kelen na hali n'i sera ka tɛmɛ o kan a taamara cogo min na ka taama o cogo la a sigira cogo min na ka sigi o cogo la a kumara cogo min na ka kuma o cogo la ani mɔgɔw ye sigiɲɔgɔnya kɛ cogo min na ka i ka sigiɲɔgɔnya kɛ o cogo la a ye a yɛrɛ labɛn min b'a to saya bɛ s'a ma ni ala jɔnya dafali a fari la a dusukun kɔnɔ a y'o min kɛ i fana k'o kɛ a b'a fɔ ko hadi muhammadi o de kosɔn an ka dɔnnikɛlaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ibn qayyim al-jawziya ibn taymiya sheikh ibn taymiya sheikh al-islam o ka kalanden ba dɔ don a ye kitabu dɔ dilan k'a tɔgɔ ko zadul ma'adi fi hadi khayri al-ibadi ko zadul ma'adi laban yoro surafana tamadin ganga surafana minta ida surafana idango minta ko yoro laban lahira surafana zadul ma'adi fi hadi khairil ibadi dona nyuma don dafali don nafamanti don la sugandili o katabulu kona otma jaja surafana nyumanga ta lahara ati surafana nyumanga fi ikata muhammad ya abla ramina muhammad ya faminka ka surafana ka alama gen mimbatu abisa ala tige kanya kanya nama ala tige kanya o tabulu mifletende o hadu mifletende ibi joraja ibu di nini ko kika tabulu ko kika tasrai ala no kera fika fui tala allahu bi buya mindeka dansina kala abena jala mindayima oye anabiyome li chironga jala nyokoni hanni maka anabiyome wake chide ala wa sharra umur kula jugma muhdasatuha oye kudamne lewye wa kula muhdasatuh kudamne lewye kilingilimbe bid'a ama fafuku bid'a wa kula bid'atin bid'a kilingilimbe dalala finido wa kula dalalatin fili kilingilimbe finari abe tasma de kono riwaya mi me nisa'i kono olbe kulla dalala fi nabofo al mambo se ga boka ko tala no sheikh al albani aw ko ni mbala alo parce que riwaya chara la otma ni riwaya mi be no kulla dalala fi nar o de bala ma bis sunan nisa'i de kono al bala kan me fa'dama assalamu alaykum bal ma ngafuli ba bala gele munu mela melila abi do kan yi min ba fami na min fo abi kan be na falal aya an ba mace an an akram ko ay min fo ame tarikha lila aw tarikha insha Allah ta'ala an yi kitabu fulo min na awwala fira lana tarikha la ni at-tabaqatu al-kubra nama fo ko bilibaw alo o bilibaw mun flete alo amina ma odika o do dokun temene ani ni kitabu yere laflike ale to muhammad ibn umar ibn waqid al-waqidi al-imam al-waqidi ani de ni kitabu nge ani fen chama ani doni fo ay akanyana maka ani masakami bena o laban kera al-ma'muni alo le harun rashid o denje wa anya fa kana ko abdullah ibn abbas o bonadodo abdullah ibn abbas o alakra ali sallallahu alaihi wasallam wululu fantin dini alakra de bawkai anya fa nga wajudu do sense ala min kai madala ne ka doni fitini ko ne ala nyonke moye katugala alofal ko harul umma ko man tonga doni ke laba ama dawma tuni masayana na bwa abontola ali modin ta modin fuka ta san keme shigin ke ubika salama ya mara don alaka ali salatu wassalam ay do mun kai ala be gabi ka fangasro ka nafulusro alo ka donisro ala ku kan bela jele ah mene ala o kani aka al ke ardana songo an bela jele bulo utma ay ni kitabun ga al waqidi ka to da ko at tabaqatu al kubra aka kalande o to ko فنا محمد بن سعد بن منيع على علي بن الكتابين كعلى فجأة دوني تقول الكتاب بالولوات أبين على فجأة كابن أجواتي مغمى إن أني دفع يا لك أنا ما أك أمين أك كلامي دوني فأيو أوفناي أوي أوفنا عن أنا ما أك نام بنو لا أنا دوني كلا بابي فين دوسبه كندسرا alo nimba ti dise kan nafa sur kitabu ina ayo fana sa ambo kala bishu na ta do ko no ni allah ya ndeme do ko na ta amela do amela ni refi bala sa parce que ani salaw sur ma muni kitabu ni la ambo do parce que ma be alo fo ko ni ma do ma ka na dambe ka ta ma mi kuma en fo ni mo do halbi kuma mi do fatala abike abe ya fama kuma mi nyama dendo alo kuma nyama de kuma gme kuma mi ni tigi tala alo se burkwa munu ye ni kuma nunu fo alo anyu amilo amika oluka nyama de fawi fa fa ni ne bina fawi insha Allah taala ne re ta kilin fu tala parce que o doni ki ne la a doni me mununa o lui a anga doni kala bawi nambu ka kuma la kali amba ka sa de afo ka sa de afo ka sa de afo kuni ma kuma dambe ka ta afo bakala kuma kera kuma jula kule akara nya ma di ama soro wulu kono ama soro furu kono wa kuma kuma ni bala kali kanya na ma kono abin na da ko sore mbal mo wallahi kuma mi ni ka la kali akara kuma mi mo di ka isi yon itiru tanki ma ti do kana kuma ina kali wallahi na yo ke san sami na shaso imana san san meme ko mo ka ma mi kuma ina talaka mi to ti do kana la kali mi to ti fana do kana dala me odi be on jebi amna kuma me dron a afora suri ma tutu ntugula halanta nyayi ni mo mi afa ma anto nyayi ni ko ti do ambala kali ante da mo tuguni amitla ka da ola kom no aso nyedo ala no aso la gushi dikuma do wallahi o yere de beta an dala gisi ambi sigaga ka sigaga ka sigaga ala dunya fo ni qur'ana ko subhanahu wa ta'ala akuy ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin akuy he o mamunun dara allahu lak min mo murutilen nana aw yoro ni kuna funin baye kuna funin be boli mo do kan aka dambe aka dina ajigo ana aka dimace ana je yonce min ma o manana na aw dum ba tigido ko fasiqdo ka sege sege lika kosodo kosodo kosodo aw ka don mamido na sege sege lika ka tigi shidon alo sigo fuitala na ka ngumay barakena odo nama nga barakena abu abu fanando don min mo mo kuma fi mo ka ni joro da folo ni kuma ni kuma me dron yani kala kali mami ala kali otigi don folo ni da tigi don kana ala kali da wallahi ni ala kali ni ganulo ina tigi be jengi ni bila abi julbi mi so e fana ma ala kali mo mi o bitala kali mo mi o bitala kali o lu kelen kelen be ka julbi be dai ka ma ti famba itala a ti famba lu kana taka wallahi otma e buga na me doni bula kona ni ala da ya fo amma ko ala ko te subhanahu wa ta'ala ni kira da fa amma ko kira ko de ni sahaba da fa amma ko sahaba ko de an ga yare digo la ka chaya no ke rasan sa an ga kene be je ya utmala fota ni keta ubike nye pas ka tugala ni fota na ke nye ibe ka bara ke ni ke a sinti ni be kuma ni ga lodi nye bara be ga fuye da utma amma joda an ga na san fuifo na ma aboro fo a karta de afo o karsa fana ni dana mo do otma amba la kali parce que ala ko de ni fasi ko do mais ni fasi ko te mo mo ni dana mo do no ekuma no do amba la kali parce que atri ka lutge c'est pourquoi ma fagemi tu me ala kras le no ko hiraklo alors mamina abu sufyan abina ni ninga ala kra ka kola ay ni ninga li tan an kile ni tengo ala o ni ninga li tan ni kile mi no tengo la abu sufyan la wasa ma ke islamé folo de adoyemi est-ce que abe galon tige ani mo woni yonke abu sufyan ko non ko halibi amadil ka alakra muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ot paskali ndalita akilala ako muhammad ko ni anta do galon tige lai abu sufyan yo fotma mina masake kanto e ko na ma farinya ka galon tige harama donka tokit ma be farinya ka galon tige harama don dabaga otma ambe odi ko so ambe ka nunu ganya ma ya fawi alors c'est un ambeba don ka fo alwaqidi a bangera hijra san keme ani san bisaba a fatura hijra san keme fla ani san wulula ay san biwulula ani san wulula bangi de nyanama yake a bangera madina ka fatu bagdad ani masaje ni yon kuma ani lu doni faya uluka ay kalande mamunu fe uluka na mojugal na naga kalande mi ni kitabu lasrunya ka ke malasru manyi min ba to on musika kala no yala ale tole aha اما فلما ابن سعد ايوه عليه بفهمك ابو عبد الله نو عبد الله فاي محمد بن سعد اتقوا سبسوري محمد افاتقوا سعد افاتقوا مانيع ايوه كاتب الواقدي الذي الامام الواقدي كاستبن كلاي ان يفاكو كلامي فلاد تمابلو سفرت لك وبسبنك الامام الواقدي كان أهل الفضلاء النبلاء الأجلاء مغكلانك ما نما ma fonisire dɔ le tun y'ale sahiba a ye jɛɲɔgɔyali kɛ alwaqidiya alimam alwaqidiya zamanan zamanan furancɛ jana wa kataba a ye sɛbɛnni kɛ anhu ka bɔ a la donc karamɔgɔ min tun b'a bolo ale tun b'a ka sɛbɛnni kɛ a ka secrétaire particulier de tun don wa lazimahu a y'a baro ɲɔgɔnya a y'a bato ɲɔgɔnya fa urifa bihi ale yɛrɛ dɔnna ni karamɔgɔ ye le ye n'u ko ko ibnu sa'din ni ko ibnu sa'din wa alwaqidiya a min ye alwaqidiya ka kalanden wa wa nusiba fa danbera ilehi ka taa la danbe bɛ kɛ ka taa dugu ma danbe bɛ kɛ ka taa kabila ma danbe bɛ kɛ ka taa jamana ma danbe bɛ ka taa baara ma n'i ye an ka dɔnnikɛlaw ta en général u bɛ danbe ka taa u ka dugu de ma wala u ka kabila wala u ka baara alors i b'a ye sansa ko al-ansariyu o danbela ka taa kabila de ma mais dina kosɔn al-muhajiriyu al-qurashiyu al-makiyu al-madaniyu mais tellement que nin kalanden tugura ka karamɔgɔ kɔ a ka karamɔgɔ tɔgɔ de ibnu waqidin alors finalement ko al-waqidiyu ko al-waqid waqid ka kalanden tellement que mɔgɔ y'a dɔnna ale de fa kana o de kosɔn a kɛra yuqala tun bɛ fɔ ibnu sa'din al-waqidiyu ko sa'du dencɛ muhammad ko al-waqidiyu a ma danbe ka taa fa ma a ma danbe ka taa ka kabila ma a ma danbe ka taa ka dugu ma mais a ye kalan minɛ maa min fɛ n'o ye muhammad ibn umar ye al-waqidi a danbela ka t'o de ma wa lam yaqtasir ibnu sa'din fi ta'allumihi ibnu sa'din a ma dan dɔrɔn a ka dɔnnini sen fɛ ala al-waqidiyi al-imam al-waqidiyu ka walakinahu kuna alisa aqbala ala ghayrihi ay yatle a mɔgɔwɛrɛ ma min tɛ al-waqidiyi min al-ulamai al-mashhurina kabini dɔnnikɛlaw la minnu dɔnnen don fi asrihi a ka waati a ka tuma la min amsali sufyan ibn uyaynata kabini sufyan ibn uyaynata la sufyan ibn uyaynata an b'a fɔ nin cogo la an balimaw ka faamu sufyan ibn uyaynata ale ni al-imam malikun de filan ye ani nin kamalen min filɛ n'an b'a ka kuma la n'o ye ibnu sa'dini u ni malik bɛɛ lajɛlen waati kelen mɔgɔ ye u ye kalan kɛ maa kelenw fɛ n'o ye al-imam malik ye al-imam shafi'i y'a fɔ an ye ko al-imam malikun ani al-imam sufyan ibnu uyaynata ko n'olu fila tun tɛ ko n'olu fila tun tɛ ko dɔnni bɛ tunun pewu maka donc al-imam ibnu uyaynata sufyan ibnu uyaynata ale bangera maka ale ni al-imam malik o bangera madina c'est pour que ni al-imam al-bukhari ka kitabu kana n'o y'a hadisa kitabu ye hadisa fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min b'a kɔnɔ maa minnu b'o la kali al-imam ibnu uyaynata tɔgɔ b'o la ayiwa hadisa filanan min bɛ tugu o la alors donc o hadisa fana maa min b'o la kali al-imam malik tɔgɔ b'o la donc al-imam al-bukhari a ye hadisa fɔlɔ fila min kɛ k'a ka kitabu daminɛ hadisa ba wolonwula ani kɛmɛ duuru ni bi saba ni wolonwula de b'a kɔnɔ mɛ hadisa fɔlɔfɔlɔ minnu b'o lakali a y'olu bɛɛ makakaw ye o makakaw a ye sufyan ibnu uyaynata tɔgɔ dɔ la alors hadisa filanan fɛn fɛn b'o lakali o bɛɛ madinakaw ye o madinakaw a ye al-imam malik tɔgɔ dɔ la k'a yira an na k'a fɔ ko ninnu dɔnnikɛla minnu filɛ ten tellement que u ye ɲɔgɔn kanu u bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka ko bɛɛ dafalen don a bɛɛ jɛlen don donc an ka karamɔgɔcɛ min filɛ ten n'o ye ibnu sa'dini a ye kalan kɛ maa min fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye al-imam al-waqidi ye a ma da ale kelen ma dɛ a ye kalan kɛ karamɔgɔba dɔ fana fɛ n'o ye ibnu uyaynata ye ibnu uyaynata ale ka dɔnni mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ tɛ ka se ka a magakutu ka se a dan na o de kosɔn al-imam al-shafi'i y'a fɔ an ye ko ni ale ni al-imam malik tun tɛ ko dɔnni tun bɛ tunun pewu hijaz zamana kan n'o ye maka ni madina jamana ye aqbala alayhim ay inyatlu luma wa akhadha anhum ay doni minawfa hatta akhadha anhu kaseer min alladhina asbahu ulama ajillaa amma dawma tamma ka doni solo min kalam qul fa fum go tama ere nana doni ina ale fa uluma munu nana doni ina ale ere fa no ibnu sa'din ulum fana tama kera kalam go bawi fa qad rawa anhu abubakr ibn abi dunya kalam go bado tumbe o ye kalan ka ale fɛ o tɔgɔ abubakr ibn abi dunya wa abu muhammadin al-haris ibn abi usamata at-tamimi أخاك لأنني دو فلان تنمي أتوقع محمد الحارث ابن أبو محمد الحارث ابن أبي أسامة وحسنك بخازين العالمين فضلا وإلما نين فلابي وصا نين دوني جلا با فلابي وصا فمانتيا نين دونينا ويؤد كتاب الطبقات من أفضل أعمال ابن سعد أفلاك أخاك لما وشيك كتاب من كالا سوريا وبي جتاك باربا دوفي فقط أجاد فيه وأحسنه أي كنيالي كالا كنيمايالي كالا قد أحصى فيه طبقات كتابون قلنا أي مبارك قد أحصى فيه طبقات الصحابة أي صحابة وكبلون جتاكنا صحابة حكا مين ني أن علي أولو كرموا أولو طوفة أننا كأولو بخنينا ما يفاقنا والتابعين أني ما منيك صحابة وكالان دونيك والخلفاء أني ما مناي مراكي كرا كوفي فكتا بلا إلى وقته على ركات مالا ويؤد هذا الكتاب من كتاب إنه أميكا من فاويته أبي جاتي أول تاريخ تاريخ كتاب فلو فلو أصر فيه الأئمة والأعلام إلى وقت وفاة مؤلفه فإن فإن كرا نموي فلاميا كنو لالا كادم نفنغالا كتاب لا دوني لا كتاب لا جيغو لا ألو كتاب لا fɛn o fɛn ni hadamadenw mago b'a la ni ɲɛmɔgɔ bɛ sɔrɔ a la a bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen ninnu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan wa yu'addu hadha alkitabu samarata ulumi alwaqidiyyi nin kitabu min bɛ jate alwaqidiyyi yɛrɛ ka dɔɔni yiriden dɔ de kana ibnu sa'din ka baara bɛna kɛ mun ye ale kɛra dɔ ka nahlati i ko diden التي ديدة من ترتشف الرحيقة أبتا يرفرو جيبو على ثم أكف تقدمه أبو يلمكوك أصلا دي شهيا منك دي فيه الشفاء للناس فربي دي من حرم دون بلجلين منزلة ابن سعد وكان ابن سعد حجة ابن سعد تنكر ما تميبك ما منا موسوقا به دنا بما منك في الرواية أقوك ملك لبالا وكان تنكر كثير العلم دوني كامان تغيي غزير الرواية لك اللي كامان دونكي حافظا تنالي بغد كتب الحديث والفقه فقه كتابه ني حديث كتابه لك قال عنه الحافظ الخطيب الخطيب نوي أنا دوني كالباد ويافو محمد بن سعد كم محمد بن سعد الواقدي عندنا أن يرى نان يهاريسا كرا أن هاريسا كرا ما يرى من أهل العدالة دنا دونك دودو وحديثه أي حديث من نكلي كبو كلا كصحاب نو أكتابين ولا يدل على صدقه وبيجل لك أكتب نتجلى فإنه أليس يتحرى أبكر غير لك أقوم بلا جلنا في كثير كما كامنا من رواية هذا لك اللولا وفاته أكفاتلي توفي ابن سعد فاتورة يوم الأحد بماشدون دوفة لأربع خلونا من جماد الآخرة أما جماد منات جماد الفلو أني جماد الفلانا أتلنائنا دون أشنانا دون لأفاتورة سنة 320 ببغداد هجرة سان كمفلا أني سان بسبا don aga kala mako fatura hijra san kemefla ani san wulula ale fajra hijra san kemefla ani san bisaba san mugani wulula o de dona ana aga kala mako che otmala min kitabun yara min adoni faraka hadha alkitab min kitabun lati namina o de nyafaye allazi alimi nuqaddimuhu namina o nyafaye khulasatun ale kiragrafin wafiyatun min dafalinu لتاريخ الصحابة الصحابة كان يلمالا والتابعين أني الصحابة كان يلمالا وقد صدر كتابه أننا في ثمانية أجزاء جزء شيء نكونه يدور الجزءان الأول والثاني جزء فلا أني جزء فلما وببولي حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يلمالك ويتناول الجزء الثالث جزء السبنا من كتاب جزء السبنا وبيت تاليك طبقات البدريين صحابة من بدر كلك وتي مغو كمي سبا أني مغو تان أني سبا allazina ulumunusa shahidu niye serialike ghazwata badrin badru kelala min al muhajirina kamni muhajiruna wala noliye fasubla bawi uka dina ko son kabo makka ani dugorola wal ansari ani deme bawlo ye madina kaw alo nin kele sense ansaru de tungacha makka kaw tu mo bishigi ani mo wolola to tolen sa oti madina kaw ويتناول الجزء الرابع من كتاب الجزء الناننا وبالتالي الحديث برنغاليلا عن المهاجرين كابن مهاجر لانو يلفاسو بلا بغاوي والانصار اني انصارو فنا لم يشهدوا من مات بدران بدر كلالا اولو سمايالا ولهم اسلام قديم نوغا سلاميا سلاميا كورولي ويتناول الجزء الخامس قالوا مي تندورنا جزء دورنا وبالتالي الصحابة صحابة ولا نوع على كلا جنوي صلى الله عليه وسلم الذين علومنا عاشوا نوع كان ينما في المدينة مدينة كنون والتابعين أن التابعون نوع صحابة وكان بعدهم علوم كفر والصحابة أن الصحابة فنا الذين منو عاشوا وغيو كان ينما في مكة مكة دقو كنون والطائف أن الطائف دقون واليمن أن يمن جمنا واليمامة أن يمامة تنكون والبحرين أن البحرين تنكون أما الجزء السادس مية تمورنا إنسا فيتناول وبالتالي سيرة أصحاب رسول الله ألك عليه الصلاة والسلام أكاد جنعولا غسحبولا الذين ألومنوا نزلوا نو داغارة الكوفة كفاية دوغي من إيراك بي أني بغداد من جا كيلو كمان بي دورا كالما ومن أنو لغا كلا نوم فنا أخذو نوية مليلك أنهم كبولا والجزء السابع كمولو لنا يتحدث وبرولك وبرولك وبرولك عن البصريين بصرة سيجي بغو لك من صحابة لك والبغداديين عن بغداد سيجي بغو صحابات نتيجة تكوني والشاميين عن صحابة منتلا سيجي شام وشارة كسبة والمصريين أني صحابة من ترى مصر أما الجزء الثامن مية طم شيئنا وليا الجزء اللبن فيتحدث وببر يغالك عن كبار النساء المسلمين تلامي مصبو منون كمنا من المهاجرات مصمني وفصب على قسم والأنصاريات أني مسلمون يمرين كوي لولي إسلامي ودمك إسلامي دمك كلا دم عليه الصلاة والسلام وممن أني مسوفنا روينا الأحاديث نولو بلا كلك حديث أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبو الله كتيدما على كنما نكيه جاكا إن هذا الكتاب من كتاب المفتة يؤد أبجته موسوعة كتفره من أعلام المسلمين كابن إسلامي مقبولة في القرون الأولى سان كما فلسلانا أني سان كما فلسلان فلان الله تبدأ أبدامنا بالسيرة النبوية النبي مالك أن ينمال الأطيرة منك دي أها أتمالا أم بافك أن ينفو كتابونك أوي ما نكرا مقبولة ألفنا يقوم نفال الله سأما إن شاء الله أمين عليه من فو أمو فو نالي تابنا وطنا أمي بيشونا برو دعونا عليكو دي أكو بسم الله علي تغو دي حسن معمون حسن معمون علي دي تنيه الأزهر كان ربان بإيجيب القاهرة وديرتر دي تنيه عليه وركتر دي تنيه عليه أي كتابوين كلان كان نفباصر كتابوين وكوفة أي أضافك عنشو أنا أنجل لك كتابه إني أنا أكودي أكود بسم الله أكون الشيخ حسن معمول بإنسان الله لك ناطقنا مع قدوي الرحمن علمي هنا لبولي مساي الرحيم هنا بملين كغل المصاد الحمد تنتو بلجلين لله أبي الله رب العالمين دمهم بيتك والصلاة نما والسلام أني كشي على سيدنا وبعن كنت بك محمد أتوري قدوة المسلمين سلموا لابدين بقى وإمام المرسلين سيدون غنامغو صاحب السيرة الأطيرة تابلو نمان تابلو كيين تابلو كسد نمان تجدون الذي علمي قال الله الله يعفو فيه أكحكلا وما سوف آتاكم الرسول نيتيرنانا أو كانو يي فخذوه أو كن منع وما سوف نهاكم نايا أو فتندي أنه كبوما فانتهوا أو كوتوي وعلى آله كشي أن النما بأدنكوكا نويا كدوم عوي فرمسوني دوني مودون وصحابته أنا جنيون منون دارا آلا كتواكو كساوكا والتابعين أن إمام تقولوا لك ككلمية نكرم غيا لا سبتوني غنج مسابيه الهداية والرشاد كان لا أني بن سما أو فتنة يولي الذين ألومن قال رسول الله الله كتيد يعفو صلى الله عليه وسلم ألا كنما نكشك تاكا فيهم ألوك حكلا أصحابي كل جيون من تقرانكو ويني ودارنا وصاروكا أبو هذا مكو صحابة ما منان كرا يجون بين غيا أدار كرا عليه الصلاة والسلام أصاروكا أبو هذا مكو صحابة كرا يبقى بيت صحابة أها من يا يي أكرا نفسي تويس أكرا نعمايو من يا يجون كم هو ركوس عنكو من يا يجون بين غيا ويواتي كلهم ويجون يي ويجون يي ولا وكرا كنا كلنا هالناس وتجي لك adara kira ka kirala parce ni dara kira ka kirala fa fa na na ibe daw bele gelena adara kira ka kirala asaroka awu da ko sahabi akudi ako ashabi akuni je yon be kan nujumi ubugumi dolode iqtadaihum naik ladrinike bi ayhim ulud kilo kilina iqtadaitum abikanda wa ba'du ustiminin ko fe فإنه كوكوياسا ويمي أن نقدم كان كندلك كتابا كتابولا لمن بشائر الخير وهارا نسجا كدودي للأمة الإسلامية كلاميا منتوني كتابو جمان كدو من الكتب كبير كتابولا جسولا الجامعة من مكفوليك التي علومنو تعتبر وجهة موسوعة ككف فرلي تاريخية مية تاريخ جنك عظيمة من قبل ومرجعا كتابه بك استجيور فناي للمحدثين حديث كرامه ب حديث كرامه كرام حديث كرامه وما دي ما من ب نينينك أنك الله كلامك أبد كلامك كتلك الله كلامك كلك كم كان كلامين بلا kira ka ba kelenelen bɛɛ la ani kira ye mɔgɔ ye fɛn kɛli la a y'a diya tigi la wala a ye mɔgɔ ye fɛn kɛli la a y'a goya tigi la o tuma la o karamɔgɔ a bɛ fɔ o ma almuhadisu hadisa o hadisa n'a bɛ yen ale b'a ese ka hadisa ninnu de dɔn a tɛ dan o ma dɛ maa minnu ye hadisaw lakali i b'a sɔrɔ hadisa n'i donna albukhari kɔnɔ sisan an y'a fɔ a ye hadisa ba wolonwula kɛmɛ duuru bi saba ani wolonwula o kelen o kelen maa minnu b'a la kali k'a daminɛ albukhari la ka taa bila kira la o maa minnu b'a o la kali a bɛ fɔ olu ma ko arwaatu o minnu b'o la kali olu dɔnni ye diyagoya de ye halisa karamɔgɔ ma alors n bɛna halisa kelen fɔ sisan sisan o tɔ fɛ an bɛ tɛmɛ halisa fɔlɔfɔlɔ min bɛ albukhari kɔnɔ alors kitabu a ka kitabu kɔnɔ o b'a fɔ aljami أكو حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكفها فهجرته إلى ما خير إليه hadisa jume san innamal a'malu binniyati ko bara bela jele u glonenu u be jate u ga kene ngani mbe u sijele ngani amika wa innamal kullu min ma nawa harma din kelin ngin be fembi yeyi min ngani ya fa man kana hijratuhu mon ga fa subla manake ila dunyan dunya de kama yusibu haraka ko de soro aw ila imra'atin nodde musuli kama yanki wa baka ko furu fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi utma alayka fa subla kera min kama abu de so ya ni ne harisa me joy ni nakali afara ko muhammad de afo me bukhari a don tukujme ko muhammad de afo karamako de balla o to abdullah ibn zubair o de alela kalanna me abdullah ibn zubair ale a don tukujme ko muhammad ni fo karamako balla o de to sufyan ibn uyena me ibn uyena sufyan ale fana a don tukujme ko muhammad ni fo karamako balla o to yahya ibn sa'id al ansari yahya ibn sa'id al ansari ale fana a don tukujme ko muhammad ni kuma fo alika karamako muhammad ibn ibrahim at-taymi o de afai Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi ali adon tuj men ko Muhammad ibn fo ali fanan karawo de bala to ko al-Qamat ibn Abu al-Waqqas al-Lazi na al-Qamat ibn Waqqas ali fanan adon tuj men ko Muhammad ibn fo ali tum min misri de ko don don kira raga misri ali sallallahu alaihi wasallam ma min tum al-mamia la don to Umar ibn al-Khattab al-Faruq ali de afo kone ye kira me abin fo minna amin ne like Umar min flete est-ce que modo miye nyama ya min balula wa awa abalula serious men bana ka balula ali ma mun balula nyoko fe ka wati kelenge nyoko fe abangira yoro mina afatu yoro mina ay ali ay don fu don ya di amini bela gelendo o de ko so andale mbala kale nyama yake otma ali ka kanande no alqamatu bi waqasin ambalo fana mo chuko kelena o ka kanande no Muhammad ibn Ibrahim amma ro wotugula o ga kala mako o no o ga kala ne Yahya ibn Sa'id amma ro wotugula o ga kala ne Sufyan amma ro wotugula Abdullah ibn Zubair amma ro wotugula al-Bukhari doni al-Bukhari san fa nakali iba sura aba amma al-Bukhari nakali no ayame mamun da oyame minda oyame minda oyame minda fuka tabla kirala abijagwa akani kilingini betofo nana ndofo amba no iga kuma kitiye ore ko so aduko hadisa yakinye ka tugala nango al-bukhari ala kali atala kali parce que ale maskray ale ga karamugo o ga karamugo foko ta bla kirala amba yasan sa bebe bogo jonima al-bukhari aga karamugo abdullah ibn zubair o ga karamugo sufyan o ga karamugo yahya ibn sa'id o ga karamugo muhammad ibn ibrahim o ga karamugo al-qama o ga karamugo umar don mo wolon la debe al-bukhari alors generation kul wolon la debe bukhari ni muhammad sallallahu alaihi wasallam menna muhammad fana me jonda anti dala abadan ko muhammad fana tiye fo fo fin la question aga anabi me anaka tidiya parce que avec affaire mi fotay ko bara bela jelen doni mi nganiala alif su ko don tukuj me wallahi alif su ko don fo fen ka fo o ka bo masade yoro masam yere baro dabaga ani barakala dabaga o masam yere barakala dabaga ani bara dabaga ali dif ka fanyi ko bara be doni nu nganiala parce que nganiya be dabaga ali din na do fanyi ambe dala parce que mamie barat da o Allahu mamie barakala da o Allahu mamie dusru da o Allahu do amana mi fanyi baraka barakala ka ani nanyauka ami dawla parce que ali dia an daba ala ya'lam man khalaqa nud ala tasanna amin dawa yo ala be fen be do aynun da otma Allahu ni muhammad mala ay do fana ni Allahu ni muhammad o jeno jibril do niya jetim ne sansan kadanna al-bukhari kana al-kadanna Allahu la anga jetim ne meleka kelime ani Allah ani makili donc al-Bukhari Abdullah ibn Zubair Sufyan Yahya Muhammad al-Qama Umar Muhammad sallallahu alayhi wasallam Jibril ani Allah donc lakalla baqatani bi'a lakalla baqatani bi'a makili mbala meleka kelim bala atoy harama dewi utmala mani mbala odi be ko don don harisa harisa niya abura mari yoro allah yoro fuke mo kan ni famia otmala ni temin don wallahi ibe fili kono ite bakono fuka ta nyawli 2000 don ni mo ya fa ko harisa ko tit nye atigi dangale no alla yoro adangale do kira yoro slame be ganga atigi danga parce que ay ka fenfo akoko alla de galontre muhammad foy ti na ya fo ko ay ni nga abini salal salala na ya bo ay raguna na ko nga seljin na ko ga ando adana ko no ale ga kuma tere na ko nga seli ko ba ando adana ko no ale ga kuma tere na ko kanga an ko ka bo janabala ko ba ando adana ko no ale ga kuma tere na ko koni muso ni bulo na na kalu jilla ni be kalu jilla ga na seli ale ga kuma tere na be banga jilla ga na seli ale ga kuma tere fuite ni muhammad ba fa sallallahu alaihi wasallam na be ke sarwi ani allah bi jenyoye na bora ale rakuna ona rasul ale qurana ani hadisa donc ni mama ni qur'an hadisa la kari dron iqrana la kari donc kram ko bamunu ne ani lu fo ala ibasu ka damne hadisa kram ko yala min kitabu dla kitab la allah la malu la mughnani mughduru mughworo mughulu la ko kram malaika ka malaika be toujours muhammad ni allah je wa muhammad fa ni toujours allah ne aga donc o domnu lete hadisa kram ko banunu olu ni kitabu mu le namba kala pour ki ka don mamunu ni la kaluka ni ku don est ce que balula est ce que kaya rere de na mo sa abdullah ibn zubair est ce que abalula o hadith akram go ibni kitabu ngala ibn abdullah ibn zubair to yala ayen fam alors sufyan ayo to fa sa iba li to yala ni kitabu ngala alors don ni hadith akram go ba se sa mamunu to ga hadith o kono ko lu don abni kitabu ta ne at tabaqati ma fuldi na trobe hadisa o kono wallah ni tutu tokosoro ni kitabu ngono o bela jelen trobe kitabu ngono kadam ne kirala kitab da sahaba la kitab da sahaba ka kalanena kitab da sahaba ka kalanena kalanena kitab da sahaba ka kalanena kalanena kalanena fo ka sahaba da kitabu tira noy muhammad ibn umar al waqidi donc o di ba to ni kitabu kalanena otmala anga kama ko bayngo kuni yistigi yoroye hadisa kram oye wal ikhbariyina ani kuna fun la kallaw la kal munu kuna fun la kali min kara ni do min kara ni tuma min kara ni yorola aha kala min kara sa masalan badru kala akara romuna ni kitabun kon la le ibado aha hiji kara romina wallahi ni ni kitabun nun kala ibado masalan hiji kara ala fa ni subhanahu wa ta'ala ko hiji kara hiji kana ga alkaba ma akara romina a ulu folen de qur'ana kono de ni bi diga ko ala kra na na ne folo o ka fa ka abore kana ya abore kana no obidi kitabun de kono ni mani kitabun kala ala kra ye minke mina ay minke arafa ay minke muzalifa ay minke alkaba ay minke safa ni marwa ke itika ni shila jele no ni mani kitabu kala qur'ana ba atonika dima me ka wala wala ka bonyo kona ito qur'ana kono haritaw de bofi o kitabu munumbe o hadisa kram o nunu o fana mu do ni kitabu ke ina asabaqatu anya ka minya faite pour que ka don exactement kira ye baraka tugumina atara yo mina exactement mamina exactement ani munun tara yo ko ko lu be trop fois o te qur'ana kono abe hadisa kono ani ni kitabu o tma no ba wa nasabina ani dambe kram o joy muhammad abora jonna igan ko do وبرا جنة إيجان كله محمد فاتو عبد الله وفاتو عبد المطلب وفاتو حاشم وفاتو عبد المناف وفاتو قسيم وفاتو لعيم وفاتو فوق تعب لا اسم إلا والله من يدم بكرمه يكوبين كلينين بفي وتيجلون فنان تيجي فوق على كلا الله صلى الله عليه وسلم أيا فوعني ما استحلين كنا كله برا من كتو عبد الله كو برا من كتو عبد المطلب كو برا من كتو حاشم حاشم تغسل سبارة كو أمرن كو برا من كتو عبد المناف كو برا من كتو قسيم كو برا من كتو غالب كو برا من كتو لعي كو برا من كتو فهر فوك تعب اسم الله عبين بلا فيه وما من غبارة نكا لي كدنو لكالي وتي قالون تيكي عبادا إبارا ما منونا أبادا أولو برا منونا أبودا أولو برا منونا أبودا فوك تعسي إبراهيم على كلا عليه الصلاة والسلام ayen ko kale boron na aba be jati ka fi abti da be ko mo bina ni ko ka dam na muhammad la dam na ibrahim la abu ko ko anna sabuna wa ni ba ka o ni o fanan do ka har madu ga dambe do ibini kitabu ngal wa masdaran ni boyro fane min al masabir al qadimati boyro la mun ko lo go do kitabu do kitabu korode do kitabu korode kitabu korode do ibanu ka fo folo mo ka kitabu an islam mo ka kitabu te kene sisan ni mɔgɔ ye kitabu kelen sɛbɛn i b'a sɔrɔ a cayalenba alors furaden kɛmɛ kɛmɛ fila kɛmɛ saba kɛmɛ naani a tɛ tɛmɛ o kan alors mais ni kitabu filɛ tɛ an y'a fɔ a ye k'a fɔ tom segin de b'a la mais tom min filɛ ne yɛrɛ bolo tɛ n'o ye tom fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye alors furaden kɛmɛ wolonwula ani fila de b'a kɔnɔ furaden kɛmɛ wolonwula ani fila de b'a kɔnɔ a tom kelen kelen bɛɛ bɛ tɛ o tom segin n'i y'a jateminɛ kɛmɛ wolonwula k'o sigiyɔrɔma segin kɛ o bɛ bɛn joli ma ba duuru ani kɛmɛ wɔɔrɔ donc karamɔgɔ ye nin bɛɛ de sɛbɛ a bɛ fɔ o tigi de ma ko karamɔgɔ anw b'an sigi bi tabali la walahi an bɛ dumuni min kɛ an bɛ ji min min finalement an kɔnɔ bɛ giriya hakili bɛ giriya dɔgɔ bɛ na nafila man ca ala sɔsɔ ka ca nkalontigɛ ka ca haramudenw ka ca n'o kɛra mɔgɔw la kitabu sɛbɛn bɛ gɛlɛya u ma o de kosɔn an fɛn fɛn filɛ tɛ i b'i ka kalan kɛ fo ka taa bila dɔkitɔriya la mais i b'i ka ɲɛnamaya kɛ ka bɔ hali kitabu kelen i tɛ k'a sɛbɛn walahi foyi tɛ fa ko jugu kɔ foyi tɛ hamɛba diɲɛ kanuba foyi tɛ ala dɔn dɔgɔyali foyi tɛ n ka dɔn mɔgɔw fɛ foyi tɛ n ka bonya mɔgɔw fɛ foyi tɛ n ka tɔw dan ni tɔgɔ ye ni jama ye ni nafolo ye aa ninnu ta tun tɛ ninnu bɛ baara bɛɛ kɛ ala de kosɔn u bɛ fɛn fɛn sɛbɛn yanni u k'a sɛbɛn fɔlɔ walahi u bɛ a dɔw bɛ nafila de se u bɛ seji ta n'u ye seji ta u bɛ arikan fila seli n'u banna o la u b'a fɔ ala n'a y'a sɔrɔ ne bɛ nin baara kɛ e de kama a nɔgɔya n k'a kɛ n b'a ɲini e alahu kelen fɛ sara min b'a la n'o ye arijana e k'o nɔgɔya n ye mɛ ni n bɛna baara in kɛ n b'a kɛ tɔgɔ de kama n b'a kɛ jamu de kama n b'a kɛ danbe de kama n b'a kɛ jama de kama n b'a kɛ nafolo de kama n b'a kɛ fanga de kama i kana nɔgɔya ne ye cogo si la alimam albukhari a ye hadisa min durusi ba kɛmɛ fila a kunkolo la walahi n balimaw mais a bɛna kitabu in dilan tuma min na n'o ye alijami o ye a ye san tan wɔɔrɔ de kɛ a bɛ k'a dilan o san tan wɔɔrɔ kɔnɔla la a ye hadisa min ta karamɔgɔ min tun b'a bolo fɔlɔ karamɔgɔ ba kelen ani karamɔgɔ bi duuru bi i bɛ mɔgɔ ta anw na mɔgɔ si t'an na an ka an filanw na an'an kɔrɔw na an dɔgɔw la i bɛ sɔrɔ mɔgɔ min ye hali karamɔgɔ bi saba ɲɔgɔn b'a bolo wala bi naani walahi mɛ hadis alimami bukhari karamɔgɔ ba kelen ani karamɔgɔ bi duuru de tun b'a bolo a ye kitabu in dilan tuma min na karamɔgɔ kɛmɛ fila ani tan ani kɔnɔntɔn a ye olu de ka kumaw fara ɲɔgɔn kan k'o don ka tila k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ a y'a daminɛ abdulayi ibn zubeyir komi o y'a ka maka karamɔgɔ bɛɛ la a ye karamɔgɔ minnu sɔrɔ maka min tun b'a hadisa dɔn ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye abdulayi ibn zubeyir ale ni kadija fana ala kɛra furumuso ale n'o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o mɔ ale mɔcɛ seegin na o de ye kadija mɔcɛ sabanan ye abdulayi ibn zubeyir donc bɛɛ b'a dɔn a ye alimami shafi u ye kalan ɲini ɲɔgɔn fɛ alimami shafi fana ye maka kan de a y'a ye donc i bɛ nin bɛɛ lajɛlen faamuya i b'a dɔn jaja ko in tɛ tulonkɛ ko ye manamana ko tɛ manamana mɔgɔw ma ala ma sɔn abadan fɛn min ye diinɛ ɲɛbɔli ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye manamana mɔgɔ k'a kɛ abadan o de kosɔn ala subahana a ye sugandili fila de kɛ diinɛ min a b'a fɛ a ka bato n'o ye a y'o sugandi maa minnu fana kan ka diinɛ in lase a y'o sugandi n'o ye a y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul bakara a ko inna allaha safa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun ko ala de ye sugandili kɛ aw ye diinɛ la aw kana sa abadan n'o y'a sɔrɔ aw kunbɛn dilen tɛ ala ma أكو إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ما من غان الدين لا سيفنا أيولو فان سوغن تقول كلنا كوكا على خا جون سوغن لو جون من غادي عليك تي بلا جليلا جون من تانالي نو كابو فلانكا فوما نافياما كافرياما يربوياما كابان يلاما جاما نينيما نافولي نينيما ني دينا والله دونك البخاري ايسان تان وورا دوجا اكا كتابو نسبه a ye kitabu min sɛbɛn a bi jɔ kitabu mugan ni kɔ la mɛ ni kitabu min sɛbɛn n'o ye alijami o sahe a ye san tan ni wɔɔrɔ de kɛ a bɛ k'a sɛbɛn n'a bɛ na hadisa o hadisa sɛbɛn balimaw walahi a bɛ istikhara de kɛ fɔlɔ a bɛ arikan fila seli n'a ye arikan fila seli a bɛ duwawu istikhara kɛ ala ni hadisa fɛn fɛn bɛ ne bolo a bɛɛ ka kɛnɛ nka jumɛn ta ninnu na k'o sɛbɛn k'a don kitabu in kɔnɔ ala bɛna a yira a la nin ta ye k'o sɛbɛn parce que n ka jɔn bɛna nafa sɔrɔ nin de la o tuma kuma la ɲuman kuma min ni a tiɲɛ don ka tɛmɛ tiɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan a b'o de kɛ ale ni kira cɛ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ seegin mɔgɔ kɔnɔntɔn a jalen calen calen lamɛn mɔgɔ de o de ye mɔgɔ kɔnɔntɔn ye o tuma k'a yira aw la k'a fɔ n'u yɛrɛ di alahu ma ka se hakɛ min na mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn ni alahu kelen tɛ o tuma la an bɛ kɔntiniye nin kitabu min bɛna mun f'i ye wa tabaqatu ibn sa'd amalun dakhmun ibn sa'd ka kitabu filɛ tɛ an b'a fɔ ko bili walahi baara belebeleba de don mutanaw bɛ o sakafati dɔɔni kodɔn nɔniya bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ samala aksara ma kadabu alqaidi alizikira anhu alors fin venir Ibn Sa'd bin Awf a bela gele aya bo akra mo de yoro akramo na foroma Muhammad ibn Umar al-Waqidi alim dahrihi kum al-Waqidi yere alim dahrihi alo aqatuma donin kala dido wa kana al-Imam Malik rahimahullah ta'ala الإمام مالك تنكر يسأله أباني نجد إذا تموتما أشكال أمر نيكو جلارا كنغمي عليه أما الإمام مالك قلت مني الواقدي نجد نيكو كو جلارا ما أباني نجد يرو أم بيبه الإمام مالك دو بيبه دو كبنا بسانتان كننطلا أفرا كارا سيجيب مغو لك لام مدينة عراقوكو والله نما مغو لك لام مدينة فمغو بيولو لك لام بيولو لك وصير لكم هكا oui l'imam malik mais niko galara al imam malik ma atmida al waqidi de yiniga otma kitabu nuzlete ni ibn sa'd ya ala benga dama ale refona ya bo aka kalamo ba al waqidi o ga kitabu la wa tabaqat ibn sa'd mi ni isa ni kitabu al tabaqat lam tusbaq alima kum fi ilmina an adone illa bi tabaqat ustazihi هناك لا طبقات أكرم الله لك طبقات الواقدين الواقدين وكان أبو عبد الله كما يفعلون من أمس يقولون من دوني دون أبو عبد الله محمد مستعد لا محمد مستعد أتنكر كاتبا سبب إنك لدي سكرتير له الواقدية حتى لقب فاتقدر بكاتب الواقدي كالواقدي كسبب إنك لدي وابن سعد كابن سعد فيخصص أبكر عليك جزء أيني توم فلانا جزء فلان فلانا من تبقاته كابناء كتابنا لسيرة رسول الله الله كتشيدين وكان ينام عليك صلى الله عليه وسلم عبكو فلن بالمو إما نفسنا كده صلى الله عليه وسلم كألك النما نكيشة محمد كألا بكيش أبي فمين كي فانتا والله فانتا نيقو صلى الله عليه وسلم صلى الله كلي فانتا سلم كلي سلم فانتا والله على دوما يمي ابي ماغو بينا ما ما ني صلاتو تا كراكا على بي ماغو بينا ني ني لا حرام ماغو بين والله بالما تبغ على كذا صحابه دو ما ابي بن كعب انصاريلو مدينه كادو اتني دوني باسرو يهودياني نصارى لا ابي بيبلو دونك سبكم احمد ديدان يقول كان الناس من المدينة ما فلو فلو من دون السماء ويالي أتوقع أبي بن كعب ما تنت الصحابة ولا مدينة كون مكة كون بمين القرآن دون مكة كان منك على في الدنيا دام واسمع ما دوس لما على فلو ما بين دوس لما على ما منا أبي بعدا فعلى كرام فعلى عليه الصلاة والسلام أكو أبي كو على كونغا فولي لسيما كو باسكي إبليس سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كنت كلمة كبار دونك على كوكي فوديات ما وبي على كلينا أكو الله كي كان يفو كو الله كي كان يفو كو الله ديكو كي كان يفو أنا جي فلا كلا نانا كابو سيبا فو ديم سوني من نافورا كي تي تيالا لسين أو كمالين نو أبي ابن كعبين والله أنا بنا كباكو دوكي نوني استيقا دالا مبالما istiga dala tannan ki ala yo boya duma boya ni ani mo shika boya de kele bi tono la yere sile bi yere jinga men mu ya to allah mane ni ni mo ben sa halinga ko join halinga ko usun ko bagay halinga ko ko den dala mi ma to me ba unuma tono mi ni se ka so ko je nyo la wallahi ki mo ti ga wati suwandi mo la yere sile bi ibinu nuka la ni nunu ka kaun kala nyana ma umu ka nyana ma akala ibi yere nyame allah mun gina ko so ala ti jala gide me muyat imani ni nunu ben nga ka halu ka jore sa ngo ke ni gen na bo ba sa na bo u ka jeni ha luma nyan lahara ngana do ko la mi mandi e allah yi me allah subhanahu wa ta'ala wati min ka da abino wati de mobe utmala aywa alhamdulillah ala kraka nyana ma ya abu fo جزء فلوف لكنه أيوة أدنى لنا برولا مضيفا إلى ذلك فصلا أن الذين كانوا يفتون في المدينة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبرو فلوف لكنه تم فلوف لكنه أبي مغوفنا من ينمى فوق maa minnu yɛrɛ tun bɛ kiti tigɛ kira tile la sahaba bɛ t'i jɔ mɔgɔ ba kɛmɛ ni yiriga la ba kɛmɛ ni kɔ ba kɛmɛ ani ba yiriga la mɛ mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi naani olu tun bɛ olu tɔɔrɔ minnu tun bɛ kiti tigɛ kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya sen fɛ u bɛ mɔgɔ kalan kɔlɔnna la kira yɛrɛ y'a fɔ a ye kɔlɔnna kalan karisa fɛ a ye kɔlɔnna kalan karisa fɛ a ye kiti minɛ karisa fɛ walahi mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi naani an ka karamɔgɔ ba dɔ fana bɛ yen o tɔgɔ an y'a tɔgɔ fɔ ka ban o tɔgɔ Ibn Qayyim al-Jawziyya ale ye kitabu yɛrɛ dilan olu kama k'a kɛ tɔgɔ ko Ilamul Muwaqqi'ina ko maa minnu bɛ tanpɔn sigi olu ka kunnafoni sadi u bɛ tanpɔn sigi ala ka kumakan kan n'u y'a sigi a kan walahi ala ta don o mɔgɔw bɛ yen n'u y'a fɔ ko ala ko tɛ k'i ka taa la ala y'a fɔ o tuma a bɛ kuma olu mɔgɔw kan ɔnhɔn wa baaki ajza'il kitab kitabu tɔm tɔw a wulin tɔw car jama tun o ye kunnafoni ni sahaba sahabaw bɛɛ lajɛlen kan wa taabi ina an'u ka kalandenw radiyallahu anhum ala ka diɲɛ olu ma wa juz'u akhiru min ye tɔm laban ye sa min kitabihi kabini a ka kitabu n'o ye at-tabaqat ye khasasahu a y'o kɛrɛkɛrɛ linnisaa'i musow de ye wa qad rattaba a nana ka tugutuguli kɛ bɛna sahabati sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ala asasi sabaki kɔni o diri kan ilal islami ka taa silamɛya la maa minnu donna maa minnu ɲa maa minnu donna min ɲa min donna min ɲa donc n'a bɛna kuma sahaba kan a b'o fɔ alors karisa de donna tɔw ɲa donc a bɛ kuma o fɔlɔ kan wa huduri ghazwati badri ni kubra ani maa minnu ye badru kɛlɛ kɛ an y'a fɔ sahaba kɛmɛ saba ani tan ani naani wala saba donc duuru olu de ye badru kɛlɛ kɛ donc olu de ka fisa ni sahaba bɛɛ fana ye olu minnu filɛ tɛ walahi insha allah an bɛ nin bɛɛ tɔgɔ d'aw ma olu mɔgɔ kɛmɛ saba ani tan saba ala ko hali n'u ye jɛnɛya kɛ hali n'u ye mɔgɔ faga k'u bɛ don arijana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen u ka arijana kɔnɔ don fɔr'u ye o y'a sɔrɔ u ma sa ala u bɛ taama dugukolo kan mɛ arijana kɔnɔ denw don o ye badru minnu ye badru kɛlɛ kɛ bada a y'a daminɛli kɛ jɔnw na bil muhajirina ni makakaw ye albadriyina minnu ye badru kɛlɛ kɛ olu tɛ mɔgɔ bi seegin ani mɔgɔ wolonwula don wali dɔw ko mɔgɔ naani mɔgɔ duuru mɔgɔ bon olu ye fɛn ye u bɛ se ka dɔnnikɛlaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la tuma dɔ la summa bil ansar albadriyina o kɔfɛ a bɛ na ansar minnu ye badru kɛlɛ kɛ olu tɛ mɔgɔ kɛmɛ fila ani mɔgɔ mugan ɲɔgɔn ani naani o tuma summa o kɔfɛ bi man a bɛ na kuma mɔgɔ kan sabaka min ye kɔni kɛ ilal islam ka taa silamɛya ma wala min ye shak badran mɛ a ma badru kɛlɛ kɛ wala kinna hukuna alisa hajara o tigi a ye faso bila kɛ ilal habashati ka taa etiopi aw shahida ghazwata uhdin wala a ye uhdi kɛlɛ kɛ summa o kɔfɛ man a bɛ na kuma mɔgɔ kan asilama maa minnu donna silamɛya la kabili fati makkata ka kɔn makka minɛli ɲa وليتصور القراء كم معمول من كتابين كلام كوكا وتاشي معنى كفر أنك ما دام ما فهم بنيالا بزاله ابن سعد ني ابن سعد يودي من جهد كابن جرجالا في الطبقات طبقه في سبني سنفة أبنا واتي من كلا أبنا ميري من كلا كرم غباني كتاب باين طالبولو أبقى كابعوما k'a surunya dɔɔni puruke an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la a bɛna tuma min kɛ an y'a fɔ a bɛ bɛn feere ba duuru ani kɔ de ma a bɛna nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kitabu ye min bɛ bɛn anw ma wa ma qaddamathu tabaqatuhu a ye lil ajali muta'aqiba a ye bɛna baara min kɛ a bɛna nafa min lase an bɛɛ lajɛlen ma naqra'u ma jaa'a fi riyad al-mustatabati an bɛ nin kalan o bɛ kitabu dɔ kɔnɔ riyad al-mustatabati عن الحافظ أبي زرعة ويكرم غباء أبو زرعة وبين عين قال وقد سئل عن جملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبو زرعة عين قال وقال أبو زرعة نقو حديث جلبي من كرايا التوقف صلى الله عليه وسلم فقال أي كنت ومن يفتيها أكو جنبها هكذا كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو على كرا عليه الصلاة والسلام أني مننا عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا من أصحابه أني من أني من الدم من أسر ما من درا لا كتقول نفسك كل على كأن النبي مدو الله كتير نو ما باكمة أني ما باتنا نينكو min man kabili mola rawa anhu muniy la kallige kabama wa sami'a minhu kamalige kabama fa qila lahu afara abu zur'ay haula aina kanu aina sami'u kununu utumemi yimalige kala kabomi qala aku ahlu almadinati madina kaw simbala wa makkata ani makka wa ma bainahuma ani makka ni madina ta dugugunu ni wonte wa min al-arabi ani al-arabun tusgile makmukuna wa man ani makufuna shahida ma'ahu no sayyidika kafara kiraka hajjatul wada'i a hiji kleminga no esprangani hiji ma'mun tarola ulut hiji mako baka min kola kullun ulu kleminga fa ra'ahu yakira wa sami'a minhu yamalika kabwana thumma ukafa dhakara al-muhaddisuna hadith akram uku annahu kustahaba min flatain yanqasimuna ubikla ila 12 tabaqatan katabilita ani flarima bili etajide etajistan fla otma ni sahabauta ibutla etajistan fla de nirote etajim be etajib be sanfe sahaba munu be ani alaka sungati min beka ulumbi o uli fana alaka sungati min beka alors o etajistan fla min ulete o de bilitan fla alors karamo muni harita karamo uluko kuni sahabauta kuga ko bejatin na musuman frate manga kibise ku la ku bla jalatan fla de nivola awara sura jala alors première classe deuxième classe caporal caporal chef sergent sergent chef adjudant adjudant chef lieutenant lieutenant un galon lieutenant deux galons capitaine commandant colonel lieutenant colonel colonel général fuko da bla maréchal ni jalabe flamari ni damne folo donc jalam mbé sahaba wala jalatan fla ala odi duma na o jalam nufle miya duma o te muhammadé dé ala le be jalabi harama demma ini ali allahu je o jalam nufle ta duma ali be jalatan fla ma ali sakram o yodi o ka kalam bela jelen ko fe dogo tan sahaba dogo tan nani ma antna ko so sola a jalam folo jon bulu kodama ustabiqina alo كون يبغوا كان يامو الذين اولي ما صحابوي اسلموا من الكلاميرا بمكه مكه كون ثاني مسوبولا خديجه بولا كار ديم سوبولا ابو كرنا ديم سوبولا انا دين جو بولا علي بولا زيد بن حارثه بولا بلال بولا اولي جلا بن جلا كبن بيتا يقولوا ثم اصحاب دار الندوه ان كاني مننتم يغنيك نو دار الندوه موي أولويا فلاناي ثم مهاجرة الحبشة أي أني ما من بوركة حبشة إتشبي جمع كل فلاد بورا كل فلاد بورا كل فلا بورا أبكر سانجيل منا رجب كل فلان بورا شوال أولو من فلاد كل فلا بوتو نوتان وارا كل فلان موبيسي دي أني مغناني أولو من فلاد على أولوي جل سبحانه ثم أصحاب الأقبة الأولى أني مدينة كامل نانوني كلا نوعي أقبت الأولى ولتي ما تنفعي ثم الثانية أقبت فلانا ولتي ما بيولون لأني ما يفلع كي بيولون لأني مسوفلع ومسوفلع أني أبدوك بروفايو ودون عربات تميني راجو ماندينا وطغي كو مصيبة بنت كعبين أني أفع علي ترى يا ماما كلي رلا كدون أني تيوكا كليك أدين كي نوي حبيبوي كو مني كليك رلا ka a sugut tige ka bala doni doni doni mam yo ke kafri bili bili ban yo ke jahannama dim ko dangali mi yo ke noy muslima tul kazzab abaga jini ga id eske idale no muhammad ka kiriala habibatu habibatu a wondani la nidu ga kiriya bo non inklo mandi aya farit tige o tula ka bam pe fu ka tasara o ba no to musibatu bin ka'bin ani musorebe o to asma bintu amrin ulu flade farala mauka mamunu madina kamunu nanaka be ake kirae kubo ibi yele mam madina fense nanganga ke anyero kunyi amba bekiye foite nambe se ka ke anyero kunyi nandaki wa femi nanganga ke ala ufanyi utma femi nanganga ke Allahu femi nanganga ke Muhammad Rasulullah ayo dafot mamina ukubo ansona ni mbelegele unanaka be ake be akoro doye وبنات من منا وكو بو سيتا ايرا بموندا اما اكو بو ني ارغانا داوما ني الا كاجني اوري باي اي ما حلو فنان فام يالين تبي مو بكا نيكون كلاو نوزدو ka ɲɔgɔn kɛlɛ o nɔfɛ dɔrɔn. O maa bi wolonwula ni maa fila minnu bɛɛ a kɛ muso fila de tun b'a la. O muso fila ninnu olu ye sahalabaw ye, olu de bɛ Aqabatu saniya. Summa al-muhajiruna awwaluna ba'da Badr wa Hudaybiyya, ani maa minnu ye hijira kɛ Badr ni Hudaybiyya tɛ. Badr kɛra hijira san filanan, Hudaybiyya kɛra hijira san duurunan. O tuma la maa minnu bɔra Makka ka yɛlɛma Madina silamɛya kosɔn, limaniya kosɔn, Muhammadu labatoli kosɔn, o ye gurupu dɔ yɛrɛ tuguni, o ye bili yɛrɛ. Summa ahlu bay'ati ridwan, Hudaybiyya kɛlɛ senfɛ kɛlɛ ma kɛ sa. Alors Alakira alayhi salatu wassalam hijira san duurunan a bɔra k'a bɛna hiji kɛ Umra ka safirullahi. Makka ka ko k'i tɛ don, o y'a sɔrɔ ani mɔgɔ ba kelen ani mɔgɔ kɛmɛ duuru bɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na, kuma nana fɔ, kuma lasurunya la, ni Ala sɔnna an bɛna s'a ma, ko aw tɛ don. En même temps Usman min ni Alakira tun y'a kɛ ni Usman bin Affan ye, a fɔra kira ye ko Makkakaw y'a mɛn ko k'a faga. Sisan a bɛna fɔ sahabaw ye, ɔ jɔn bɛna a tɛgɛ di yan, jɔn bɛna bɛɛ a kɛ n ye, nin ye bɛɛ a ye, nin kɛra sahaba bɛɛ. O y'a sɔrɔ o kɛra silamɛ ye ka ban. O tuma o bɛɛ an min filɛ u bɛn'o k'a ye ko an tɛ boli abadan. Mais Albara ibn Azib ale bɛna bɛɛ a kɛ kira ye siɲɛ saba don. Ko ne n tɛ dan boli bagali min ye boli ye n t'o kɛ dɛ, mais n pɛrɛlen don ka sa. Walahi o mɔgɔ ba kelen o ni mɔgɔ kɛmɛ duuru u y'a kɛ jiri min kɔrɔ suratu inna fatahna laka fatha mubinan, o jiginna o de kama. O jiri tun bɛ yen, mɔgɔw tun bɛ taa ka taa tellement que kira Ala ye kira bonya, mɔgɔw tun bɛ taa o jiri kɔrɔ de, u y'a tigɛ ka bɔ yen pour que mɔgɔ kana na filan ka koya kɛ. O mɔgɔ ba kelen ani mɔgɔ kɛmɛ duuru a bɛɛ bɛ abijana kɔnɔ insha allahu taala. Walahi o tuma olu ye bili dɔ ye. Summa man hajara summa muslimatu fathi, Makka dayɛlɛ don fana o kɛra hijira san seeginan. N b'a fɛ aw ka ninnu bɛɛ de faamuya. Walahi n lamɛnbagaw, n b'a fɛ ni ni aw bɛɛ lajɛlen an ka kɛ sira dɔnnibagaba de. I bɛ arabukan dɔn, i tɛ arabukan dɔn, alhamdulilayi. Mais ni ni aw an ka kɛ sira dɔnnibagaba ye. N'i ye sira dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya sɔrɔ. K'o fara hadisa kan, k'o fara kuranɛ kan, i bɛ kɛ dɔnnikɛla ye hali n'i tɛ arabukan dɔn. Summa asbiyan, o kɔfɛ denmisɛn minnu tugura kira kɔ, wal atfal, ani fɔnikɛw, allazina olu minnu ra'aw rasulallahu, u ye Alahu ka ciden fil fathi dayɛlɛ don, n'o ye Makka dayɛlɛ don ye, wa fi hajjatil wadaa, ani hiji min ye farankani hiji. Wa min huna, kabini nin yɔrɔ la sa, nudriku an bɛ sɔrɔ de kɛ dahamatal amali, baara bonya la, allazi baara min qama bihi ibnu sa'adin, ni ibnu sa'adin y'o baara kɛ, wallazi yuqaddamu aljawma liqurra'i almuslimin, n'o bɛ di aw ma bi. ولقد أني المؤلفون على كتاب ولا في البغاء ويا ويرى الشغلة كويرى حمى بالطبقات ابن سعد من ابن سعد كتابون ينوي الطبقات ما نفقا يا أبو أكرم قد يرد والله أنا غنى يرد لأهميتها النفق وصن وصيلتها أنا أجوك لك وصن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلك حديث الله ورجاله أني حديثة كباو وبالرواة أني لك اللي كلاباو وأسانيدهم أنو أسميرو. واختصر الإمام السيوطي الإمام جلال الدين السيوطي أن الإمام جاء بك علي بانجرا هجرة كما كنتون أني سانتاني كلي علي تني دوني كلا باي أي كتابو ولا كتابو كتابو كما دولا أغا كتابو تاكو بلو أبنا غاني ناصر والله أي لين كتابو أفنا أسرنيا في كتابين كتابو رلا سماه أو تغرى إنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد. وظهرت آثار طبقات ابن سعد أولئك الذين ألفوا أقول ابن سعد من كتابه النوع بانجرة مغوكا مغمنو نوية ولا في ديك في الطبقات بلولة بعده على الكفر. واعتمر عليه كثير من كتاب التاريخ العربي والإسلامي على ما من بازك إصوار لكالي يوستي سنين كتابه إنك من بعض السوق على كالي وكتاب السيرة أن ما من بإصوار سبب ورجال الحديث أني حديث الله كلي بعض. وعلى سبيل المثال الخاص أي مية مثال يا مثال يا سرقة أما كورونا سرقة تاريخ دمشق لابن أساكير أنا كلام غباب أبي أبغى دمشق نو سيري كابيتال أبغى كل سنة ما منا أي سيسي من تداوينك كأسرة. وتاريخ الإسلام للذهبي أنا كلام غباب أبي الإمام الذهبي والله إيه نو شباب يسا ألفنا إسلامات تاريخ سبع ما يسيسي من كتابه كلين لك. وإنتاء الأسماء للمقريزي أنا كلام غبار المقريزي ألفنا ما هذا كتابه سبب من عيسيزين كتابه كما اعتمره ابن حجر في الإصابة كم ابن حجر الامام ابن حجر الاسقلاني اخنا ما ذكر كتابه سمن الاصابه هو كتابي اي صحابه باتان كما يقولون او هو كتاب الاصابه في تمييز اسماء الصحابه ملل ادم ادم ملادي على من فنه كلامه مغمبلو والله يا دام ادمنا من فنتين دبي باري ودي من كتابه تشما كتاب الاصابه في تمييز اسماء الصحابه ناصر مين كلام على ني كلام ما من في مرغود ان سرقوا مين كتاب تجارين كلام هو برينسيپ ما تو الا رسون دوكري ني ادم ادمنا تمنك اجرا يدو كني ما على دين على كو دو جابينينا او بلا جليما الو ابن حجر علينا نك صحابه باتان كما اولو كانيلا ما ديكا ابو كتابو كتمنا افنا سي سي في سي سمين كتابو نلو الطبقات كايلا لا نفهم من كتابو وابن سعد في طبقاته وابن سعد ترى كتابو نقول ليس راويا اما كلك اللي بغيره لحادثه كل دولار مؤرخا اما ك واتي بريبيرالك بغاي لها كو يفنا نفحظ دون ولكنه كوني عليسا ناقد سيكا سيكا لكلا بارد كذلك وتوكا كلان وهو عليه يروي ما أبي فنك لي يروي فن ناب على كلي ثم يتبعه وكفى أبي تقولك أفنا ببيان ما فن فرمانسيا للا يراه أبي مي من الوجه الصحيح مي كو يكني مي كو كسي عنده فمثلا مثال بلوكا يروي رواية يروي أبي لكالك رواية لكالي دولار تفيد أن النبي من بجل لك كو النبي صلى الله عليه وسلم على كنما نكيشتها بكى كاكشرا إن قبر أمه أباك جبر له لما أتممنا فتح مكة أي مكة دالة ثم يقول أكثباك وهذا غلط أكون انتتني وليس قبرها كتبال على كرب كبر مكة بمكة آسي مكة وقبرها مكروه يرمي بالأبوال يرد طوقه الابواء ابا قبر مكان مدينه رجه ويذكر لبعض الرواه ان والي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوبا فوقنا قالك عليه الصلاه والسلام كفى توفي كفى ترى بعد ما اتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا كنت من قالك ابي ابانغرا ابي كلام مغا اني شيغنا ويقال سبعه اشهر دو كلو ولولا ثم يعلق وكذا بدونك على ذلك او كنا هنا بقول ناقص مكان والاثبت كف ما ثبت لي انه عبد الله بن علي فيصل الله تعالى توفي افاترا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاه والسلام حمل اباكم ما بعلا ولا الله لما استمر عليه طبقه من امور شتى تتعلق بهذه العرب والمسلمين الا مين فلان كوسون كاتبنا فين كامن بيني كتابنا فقد أني بها جماعة من الألمان ألمان دوني كلا بونا نكو جردا نكتب ينينا فنشروها يا أبلي ألمان كما أعيد سبعها في بيروت فوقنا نسكن كلا كا بيروت إن شاء الله تعالى نعرفنا أمي دانيا كم دوني كلا كمالا دوف كامان كلا لملي فنانا أمي نكمين طلبا دوكونا تا نو كلا أمي دو أنا كتابي ركنا، أتما أمانيني الله فى، أنفلك مين فى، أنفلك مين أمى، أكاس كى سببي أمم ما جرالي الله لا، أمى كى أكاس جون سوالي لوني، أمى كى أتيري، أمى كلو علي، الحالة بلا جلنا، ثم بلا جلنا، يرو بلا جلنا، الحالة بلا جلنا ككلو الله، ثم ب أن يرو ب أن كلو نسمان نونغا كا وسببو دوي اني سافا نابا كا نانيا ما كون انا كولاي كا كي جون نين با سكاتي نين بلا جيلينغا ابا كا جون نون فرانس كاتي نين بلا جيلينغا اكان فرا اولوكا اكان كانو كانو نين ني ابا ان كيشينا اي جي اني نهارا كانو نين ني ابا ان كورتا ناي كانو نين حل نين بي بانانا انتا دو حل نين بي سونا هونان انتا دو باسكي بيكا كانو امنا تاكا دا الله كا كانو كا بكا بامباي باني انا امودا علاكا كانو هناكا والله علي كانو يبي كانو اكدي اتي نفاتو منا يبي ديو اتي تورو تو كلنا قلنا عند الله دي الاكان كانو من الله هي كانو مو مو الناس ود الله ف اذكر ف الله بو ف وهنا دي كان اتي شيطان باسكو الله علي دي بذلك كانو نكا دو سينو مو ني نكون محمد ني نكون كانو علي الله كوتو اني علي محمد كانو otuma ande Allahu dili radin aka girwa kata fe anna animateur ba me alhasbari sagoy anna Allahu dili alaka sidan kalfama aw kan sai kana me anna Allahu dili alaka sidan kalfama bela gelena ka kene adama ka fi anyara kuno amina glum mo shila kan jigo nya mo be min di an gola mana an jigo ka tema wala mo be min di an na gola jigo mana alaka na asro o shika otuma ma fo assalamu alaikum wa laylatan tayyibatan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc am baden ke manam sumanu alisa altrumon tsana docteur Laudi nana lonkuti do woni bena docteur Farouk Jabima mo chama kalo alhamdulillah rabbil amina kadamna 2002 pamplama kanase hawati natin men ye New York yal chaman kalon ko takula etal kokan ankalon eta dulte avion bill na la faruku jabma ka ta avion kono aywa kawaka wal wajibi anyo kalama adon wul kashia donc alhamdulillah rabbil amina andi afu kabanka afu ba fenefu toujours histoire men dam nanting a wallahi ni karagbe wallahi jere kandi kabaku wallahi di kabaku kuma taladi kuma koro imiri mo kelimpe ke senka foko sebelikela wala kamo wakli ni mo bilulu yale bulume yale sebelikela donc ni kana bi kutubala nana kramo ka kuma lufo ako bibi ten idaniye an shambale yesen lokun dala chamelu lando soro ben kadi sheodi me tuzuru anyagbani me karumu me wala samu me ida tranna chobalu dala chamelu jate jo ole ablu dem mo tan se dem mo bisaba musum mo nani me wallahi Allah ta'ala sutra ma adini mbele de ni balu ka abere de ni fena kuruna ma mo te me ngi nyara kyama ube menda alwa yana ka kumanya na donc we bula mundo belen barakale do ne bibi ten ambra wuri baso anju fal brafa bebrakra donc doté do mabu ñela butu Allahu ta'ala fa baraka bo anna kullu amra Allahu ta'ala ta ni ka men ma fatin mo min sirata saba mo wa yiri ka jang ul belen na histoire sebe ha anka la fa bo do manira ko te sikala aw te sikala donc femi dun ka antro bi am melodi am be salani bi anakramo ke ko ka foko kante sulu mana le kilen ka kitabu mem mafane akanka kitabu wa woro jate wala e sheuri akilen pe kamem mafane kama sura adabadi bakra nya sukan nima kitabu men kran ite se ka kono ro kulo donc alhamdulillah rabbil amina ni nema bible di anunya ni nema bible anunya donc imam ani fula iko barka ini kala may brayda bitany fene na la sona inshallah ni fene Allah makara bombanya bladi toujours bade no anko nin kalon ka foko nin kalite folo nin kalite wala kuma menu forani ma men famya idi se ka nin kalika o makomi a chaman do kuma do yisen modul ya sana dele ro ka banko akwa fli bela o kroye mundi dodi na se zen kana histoire la me wala ka krankela la men kuma menu fonale ma nyaye adwa ko wala kalinya gbele ma yoroba ko akun ka me imam farku jirella imam farku la c'est ça bon lui but une ça ubana ba odi kuma la me kuma me ru soni a chaman lo na kara la kala na ma do bola atin la fin la ko ka e kama so ran ra me bare madula ko alini modo ka soli ka ko ka ko mo be wiya fala a ko ko no ko munna a ko no ko ni ka kramol la men sa be ni mol ka kuma nya fu ina si sen ko ni modula kan ku idi do bola ko don ko bu mo ro kale ko mo be wiya fala ramo ke ko no o te se mo be ka u ya fola di Allah ma fra yam ele hankli ka mentaro ele ka hankli ka mentaro komi anda fo loni ya fo komi kolon ya min kan ni le ka ifa ba sin ka dan ro ndo ifa la loni dan ro ele fa ba sin ka dan ro ifa ta dan ro li donc bulu ma woro ni kuma nya fra nye ele ya famu ya min kan Allah kala hadisi fra la sabal nye beka baraka la ka beta pambla ma be ka nyaye ka ganya ye nyamma ronaba fasari mo chamandi baraka la ka ben ka ben afamya mablo bulu ko so doka foka foko sigati tote corona kono podro ko tote po doko kuno ko ai kwa ye corona kono kile ma ye ko ma ye ah pala ko corona kono kwalkrana aljirefa albulu kana ke sobudi ka alu jerefa albulu kana ke sobudi ka alu jerefa ko donc ko sense ni da sakable ko do na de ke sobudi ko ki fa ah ko donc ko kala ko be o konta ko no donc bulu ma woro alhamdulillah blamina anya nakramo ke fula ku barka an ko ni yalo kuma min fulate abdala ni aristrela le kalamara e nala sona ma inshallah e kama soro an na ramme loni kala la sabeli ni ka adrusi kun do nyaaw mati a ko ele ka ko min ku kono foro do wero do yom badia ko koro e mundi e wati do lo son ili ka mo ke lo tem fu akane bay e yoro do yido wallahi allah on na tebra e frozi yoro lay ada hadisi ama ka sara ko ko ro en kabra bongono kala lo dina fu wati tekuna bilan kono e jonna barawdi wole allah ta'ala baradi mais ko sabeli na banda blala sabe sira ko kam na banda sabela ko ire ko min kabakuru malon ninka fa fanya ma ko nani yeg brazil da ma ko man ka kamfala donc ko ire ko min kabakuru do ko aliya noro ni mana ka déplacer ka ba noro wallahi ko ay doli donc bulu ma woro any kuma makanta tin alu sabeli en ko alu arisrin ni kalamara ambulu na allah ta'ala da ma ni momi makko kala donc Ustaz Musa Konde micro yibulu salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Imran salam alaykum wa alaykum salam wa barakatuh jabi mbay konde alhamdulillah ah imam anga foli biye foli mte ba Allah ki baraka ibaraka ibaraka ah baraka Allah alaka asaraki aljannatu firdaus ambele jeli wallahi ambele jeli ah kadimba ya sabati amen mo miere kono ya fana ka tuwa ka nuwa amen alvita ame jamaram corona o america siki ka kwela ka siki nuwa ambele jeni amen para meta nyon pe bombam corona islam ha po ya allahu ka siki nuwa ka pun talaka na bade sama ambele jeni Amin. Imam Antsika dore fokata me fuli ka mi barka ko Allah. Wa Allah. Para mi le fara tamne na albisaka Allah ba ko nyma ko dama. Amin. Anga fe sami akono wallahi anga fe be me akono ko ka anda ko na. Amin. Ma nera se fe ki ni ngadro kitabu miyere be ko fulay bulo ni kitabu miyere afesika sero chudi afana ask ya afesika kara kampela mesika ko a tradino kampela kwa a tradino kan kamana be alkanga so almana francais la anglais la parce que mulu ni orientaliste allemand ni français ni anglais ya ga bu kutiga islamia iswa fa no manin kala moshi tsere salama isa doni mani kala wala ibe qurana kala ibe hadisa kala me munu yere ga hadisa kala la kala o lis donwe o te hadisa kitabu kono kwa boni ne be kuma auka aywa amu sufra cheka duna fara dugulenga maka fara madina kaka don ima gube fensa na almau nana kanin kitabu kala kala sai ba ba ka ku salama ye galon wala tinyedo ko sizi ni kitabu dika ala anga angle muso do be ko Karen Armstrong ayo do ba ko ni islamic history na kitabu kala ki ba ko history ya re do yafamu meni ni afolo folo al waqidi ni ket manina do imo be sahaba fenna sahaba do tobe na fore be yelinga kabni alay daima dilka togo me folo meni ni kele ba togo ala adolo kal ko zinira bon yeah donc dans ce cas abe allemand abe anglais en taro na le français là ça mais amina nyani ami sira do google la to at tabaqat al kubra ando ko nika do google ay masro la wala at tabaqat al kubra ibn sa'din ibn sa'din ibn al waqidi al waqidi ibaqad al waqidi at tabaqat al kubra aywa sira fu ta la ni do na google lay bay mais ti da bilu lo badu alo parce que nya fa tu mena alo mujalladu shegine do akilo kele fura de lere kema wulun la kema warani ko ah donga sika ni allah ya lema amena san tama ni gala ni ala sika alfana na kun la la insha allah taala parce que doni façon de ba kono allah akbar wala ni ya don abi qurana jayi ka ta sa abi hadithu jayi ka ta sa abi karamo jayi ka ta sa et puis abi atu kona ibn majigi soro parce que ibay ka so jayi re tefendo i doni soro tu tu ni ka doni ta ka suma wala mo ko ka don la ibay ka fi tefendo wallahi wallahi wallahi wallahi fi fuita la amna i kone ala kan to ko haldi nela sona mi ka numero ne ka ese ka a taxi ka chima alo france la ma ese ka do youtube kona bi na so ni ya ni ya do ma a chima ya fo inshallah Hello, ba mori sano, salam alaikum. Ba mori, salam alaikum. Hello, ba mori. Ba mori. Bamuri. Hello. Salam alaikum. Bako salam bisikina. Iti ma daile wo. Ah. Ni mi kamena. Me iti ma daile. Okay. Walako salam bisikina. Wa rahmatullahi barakatuhu. Okay. Makuna. Salam. Mara fengira da afernafa. Tosas farigun. Hello, Ustaz Farooq. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, tumra ila lin farme ko amra bamul lin naka. Okay, bamuri. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, tamifu. Ah, fulbiere. Amina. Alaka ndo nyoye. Amina. Alaysra waliñ may. Amina. Alaka rjin daan yi bela jen ma. Amina. Amin ni ka dem ya bela jen fu. U bena meni ala sono, u bena me inshallah. Alaka nda ka bo jan mama. Amina. La dem ya ala yiri wa. Amina. Ala sabati. Amina. La dem sono ka onko na nyaayi. Amin. yala seliba ani selibe nafra mbe ni sela misiri kɔnɔ i bɛ suna min seli ni ye seliden ni an seliba la ni ye ɲanfɛ yala o ye obligatoire le wa ni taara sɔrɔ ka taa sɔrɔ yanni selilɛri cɛ n'a jɔra misiri kɔnɔ ubiyɛn bɔn an kana kɛ misiri kɔnɔ yɛrɛ an kɛ seli kɛnɛ ye ni sera seli kɛnɛ la ɛseke jagoya le ye ka lɔ fila seli yanni alimami ye na wa seliden ni ani seliba la. Mais ni ngale kala kata be o sa bal ma ko alhamdulillah ala ta me sawo ma amna ya allah d'accord jago ay fani folo ambo o korofa am ma belajele am ba hagito la na fa ko ni fa jago ay o korade allah subhanahu wa ta'ala aya keli ni ni mukallaf fe nomine ni jago ay boloka ni ya ke abi tano ki sala jin ani lahara ni tugu ka to ye a b'i lagosi k'i ɲangi jin ani lahara o de ye jagoya na ni y'o ta ka o ye kisi ye ni y'o ta ko o la baara ni seli ye seli wolonwula dɔrɔn de ye jagoya seli wolonwula dɔrɔn i si bɛɛ kɔnɔ alors tile o tile seli duuru o ye jagoya o kɔrɔ ala y'o seli duuru kɛli ɲini i fɛ jagoya bolo kan naminɛ bolo kan n'i ye seli duuru ninnu kɛ ala b'i tanu diɲɛ kɔnɔ k'i tanu lahara alors n'i y'a o kɛ ala b'i sara diɲɛ kɔnɔ k'i sara lahara n'i y'i tugu k'o to yen ala b'i ɲangi diɲɛ kɔnɔ k'i ɲangi lahara n'i y'i tugu k'o to yen a b'i lagosi diɲɛ kɔnɔ k'i lagosi lahara dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o ye juma ye mais o tɛ bɛɛ kan alors donc juma o ye dɔgɔkun ta ye alors n'a bɔra o la dɔgɔkun kɔnɔ seli wɛrɛ tɛ yen alors n'o bɔra yen sisan foroba seli dɔ bɛ yen o ye diyagoya ye silamɛw ma mais ni silamɛ kelen y'a kɛ dɔrɔn a binna ka bɔ silamɛ tɔw kan o ye mun ye o ye sukan seli ye donc nin seli wolonwula de ye diyagoya ye n'a bɔra o la seli o seli n'i b'a kɛ a si tɛ diyagoya ye a bɛ kɛ sunna muakkada ou bien sunna ghayru muakkada i y'a faamu kosɛbɛ kosɛbɛ hein. Alors comme client mais on tient à la mythe là quoi n'y a mais kosɛbɛ kosɛbɛ. Voilà donc seli wolonwula de ye diyagoya suni tile duuru alors dɔgɔkun kɔnɔ juma ani ni mɔgɔ fatura o ye jagoya silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mais ni silamɛ kelen selila su kan dɔrɔn a binna ka bɔ tɔw kan n'o bɔra yen seli o seli i b'a kɛ seliba kelencini sufɛ seli wala seli tileminɛ seli ani jakuma tileminɛ ou bien kalo minɛ olu bɛɛ lajɛlen ye sunnaw de y'a faamu jagoya tu si ye voilà alhamdulilah. N y'a faamu ala k'i baraji amina amina amina amina ala k'an bɛ ɲɔgɔn ye amina amina amina ala ka lɔli yiriwa jamu di ma sanogo sanogo ala k'an tɛ ɲɔgɔn ye ala ka barika don i la i jaabi o y'an karamɔgɔ la ka sanogo ye ala k'a bila hakili d'an ma an n'o ye karamɔgɔ bɔ de ye sanogo ye sanogolakaw ye an jaabilakaw ka karamɔgɔw de karamɔgɔ le tun bɛ mɛ sisan o ye bɔ de ye. A bɛ kɛ di a bɛ kɛ di latigɛw don karamɔgɔdenw bilala sanfɛ sisan karamɔgɔ banna kalan na karamɔgɔdenw fana ka pilasi ta walahi diɲɛ kɔni bɛ cɛ falen tɛ kalan yan dɔrɔn bɛ n na walahi k'an b'i fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ na mɛ ni alahu taala sɔnna salamualeykum warahmatulahi waaleykum salaam warahmatulahi wabarakatuh a kiri jɔ. Ok ok Bamuru Sano iko barka imam ale fana ye mɔgɔ jijaniba le di mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ de akaɲi fo ka tami kamasɔrɔ adamaden bɛrɛ la yirakuntɛ mɔlu la i kɛwali ani i la baara dakun ani kumakɛɲa a caman caman da yira ka ye ɲa min kan donc ale fana ye baden bɛrɛbɛrɛ le di mɔgɔ ɲɛnama le akaɲi fo ka tami. Donc badema kɛma na musomanu halisa an ye barika bala albɛlɛni ye fɛnfɛn ka tolomɔlɔ bi jama ka sali na mɛ komi ɲininkali suwo te yi dɔ kamasɔrɔ an ye histoire le kan ka histoire fɔ donc alhamdulilahi rabilamina an badema doli ye alu don nin kɔsa in na n'o ye mariamu magasubadi ba mori sanola dembaya ni ajuba turelu donc alchaman doni kosaina entre histoire le kokan alhamdulillah rabbil amina momia kan kan na histoire nyam fo li on benna anna imam dinai imam docteur Farouk Djabi mo chaman kalon donc alhamdulillah rabbil amina ka histoire damna juma tamini bi fene toujours anye akan floka tumma nyari me tumma ulida mna floka masro kuma mi kuma la min floka ule ye floka floka na ka kwani do histoire de kan kono donc me ni ka adamina ina mente flo ade ke na ka ba ko a kuno ko amumele mi ni kama sro kuma kuma bra ko tem flo ul fanga ka ba ko tammi donc alhamdulillah rabbina donc andi allah taala tando andi allah taala tando ambare makela ani ankara mokya nana ustaz la donc alhamdulillah rabbina bade nu men ma ben histoire damna ma comme yan ka fanya min kan histoire damna la 10h li 10h 10h New York leri histoire damna olima donc inshallah ani ubla balen klik la present lo ko kan dala son damna donc imam if ni nyoma abara bo ngala sono bramina Hello. Can you take me to 1505 Park Avenue? Donc, Imam. La Baker Sadi. Ah, okay. Donc, Faira Andy, ya Faima. Inshallah.